أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد معي عدو زندبان. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء مغلقة قلاء مالعجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حالات وقباحات ذكر كدل دا يهوديان دویم عیسیٰ کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفع دا اغا شبہاتو چواری دیدلہ پر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی مخ کی یو شبہ او داغی جواب پا تفصیل سر بیان شو. وی دا پیغمبر منگا زکا نمنو چی دیتا وحی جبریل علیہ السلام راوڑی او آغاز منگا دشمن دے نو زکی منگا نمنو. دا غی جواب ذکر شو پا تفصیل سرا. دی آیات کی دویم شبہ او دا غی جواب بیانی گی. حاصل دا شبہ دا دے یهود دا خبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکولا کہ سلیمان علیہ السلام ساحر نعوذ باللہ من ذالک او دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی پسحر بانی چلے دلا جادو بانی چلے دلا او تاغتا پیغمبر وے او سلیمان علیہ السلام تا فا پیغمبرانو کی حسابے شمارے ہے. یو قردین دا خبر معلوم شولا چی تا حق پیغمبر نئی دکا تا ساحر تا پیغمبر وی. نردیو جنا تا پیغمبر نئی. اللہ تعالی دی آیتن کی داغی جواب ذکر کئی خود دیو چی سلیمان علیہ السلام تا ساحر وایا ندائیو تبسا وجبانی وایا داغی سبب سو تقریباً ٹولو مپسرین داغی وجہ ذکر کردی دا دا سلیمان علی صلوات و سلام دا بادشاہی پدور کی دا سحر علم دا ډیر زیات خور شه انسی او جنی شیطانانو با سحر او جادو دکاو دا غی عاملینو نو کله چې سلیمان علیه صلوات و سلام تفته ولګی د معلوماتو توشل چې انسی او جنی شیطانان اغا دا سحر تعلیم و تعلم کئی دا غی عملیات کئی نو سلیمان علیہ السلام اغا شیاطین اغا قیدیان کل گرفتار کل او دا غی سر یسوم را کتابون و آغای تی زبط کل آغای تی و اصول کل وای خستل تی او دا خپل تخلان دی دا پنگ کل خخ کل دیر پارا چی دیو وسون لری دا غی پراویستل و باندی کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطانانو هغه کتابونه راوویستل او خلکو ته دا خبره ښکاره کړه او چې سلیمان علیه السلام بادشاهی دا په سحر او جادو باندې چلیدله د تخلان دی دا هغه د بادشاهی د تخلان دی د سحر او د جادو کتابونه پراته وو په دې طریقه باندې هغه بدنام کو او دا ثبوت دا فارا خلقو اغا کتابونا پیش کل اغا شیاطین الانس او شیاطین الجن اغا کتابونا پیش کل او خلقو تیدا خبر او کلا چرا دا بادشاہی پدی سحر او جادو بانی چرے دلا مدی آیت کی اللہ تعالی دا غی جواب کئی دا خطاسو پا سلیمان علیہ السلام بانی دروخ ترلی دی دا خطاسو پا سلیمان علیہ السلام بانی ابتراک کردی دا تاسو ته ما پرون هم خبره وکړله دا د یهودیانو مذهب دی دا د یهودیانو طرز و طریقه ده نیک انسان دا بدنام کا چې خلق په هغې باندې بدګمانه شي همیشه ر پاره هغوی داسې کوي نو حاصل دا ده چې دا تاسو په سلیمان علیه السلام باندې ابتراء کړې ده سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و او هغې دا کتابونه ضبط کړي و دې لپاره چې دا سحر او جادو دا منه شي دا بند شي دې لپاره دا کار کړی او پاتې شوله د هغه بادشاهي نو د سلیمان علیه السلام بادشاهي معجزانه طور باندې وه او خو معجزه وه د سلیمان علیه السلام سحر جادو نه و بلکې هغه معجزه وه او سلیمان علیه السلام سحر جادو نه دی کړی ځکه سحر او جادو کوپر دی او انبیاء علیه صلوات و سلام دا کوپر او دا بیدینه او دا گناهنو نا پورا پاک دی او بالکل پاکی نو غیتا دا نسبت کول دا خطا دی خو اے یهودیانو تاسو که دا خطایی دا تاسو آغا بدنام کرده دی واتبعو ما تتلو شیاطینو علی ملک سلیمان دی آیات تا کپوی خوانی کینا ناستلی بیا بی پوی گئی نا او بیا تفسیرونه چې ګورئ نو په هغې کې دومره توجیحات چې بیا تاسو ته پته نه لګي چې اوس پکې مونږ کمی به وکړو او په څه طریقه باندې وکړو نو زه یې درته آسان ویم خو چې تاسو ته به توجه سره کینئ واتبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان واتبعو کې ضمیر چا ته راجع دی واتبعو کې ضمیر راجع دی هغه خلکو ته چې هغې د الله تعالی کتاب غورځولی و نوازا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم دا ضمیر په کاغی تراجع دی نو کله چې د الله تعالی کتاب فریخو دا د الله تعالی د کتاب درس و تدریس او عمل دی فریخو دا نو بیا په څه کې اخته کیږي په سحر کې جادو کې ویدینای کې جمهوریت کې په بل پلیتۍ کې بیا اخته کیږي نو واتبعو تاویداریو کلاغی ما تتلو شیاطین دا حغصا چلوستل با شیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانا دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی مدی یهودیانو دا اللہ تعالی کتاب پری خود او شیطانانو بجسل وستلنو دا غی تاویداریو کلا تتلو دعا قوال دینو پسیرینو پدیکی یو قول داره چې دا ماخوذ دے د تلاوت نا فمانا دل وستل سرا نو دی یہودیانو تابیداری وکلا دا ہغس چیل وستل با شیطانانو علی ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی دویم قول دا دے دا تتلو ماخوذ دے دا تلون تلو علی کی گی اتباع او تابیداری طور پسی کی دل نو بیا معنی بدا کوئی واتبعو تابیداری وکلا دی یہودیانو ما تتلو شیاطین دا هغه سو چې تابیداری کولا شیطانانو شیطانان چې بس بس ورپسیو نو دا یهودیان پاغی پس ورپسی شول تتلو تتبعو ورپسی کیدل ورتلل نو دا یهودیان ور روان شول په هغه سو بس چې پاغی پس شیطانان ور روان شویو پاغی پس لگیدل امام راغب رحمت اللہ علیہ یو درېم معنی کړی دا هغه بهترین معنی ده امام راغب وی دی دے کی دا تتلو پا مانا دا تکذیبو سر دے دروغ جوڑول نو بیا مانا دا شولا واتبعو ما تتلو شیاطین تابیداری وکلا دی یہودیانو دا اغسا چ دروغ جوڑول شیطانانو دا شیطانانو انسی شیطانانو ک جنی شیطانانو اگی چ کم دروغ جوڑول دا اللہ تعالی دا دین فبارکی یا دا سلیمان علیہ السلام فبارکی ندی یهودیان هم دا غی تابیداری وکلا دا غ دروغ دا غ دا دروغ جوړتل شو دروغ دی یهودیان هم دا غی تابیداری وکلا نو درې معنی شولې اسانه خبره ده ما تتل شیاطین تابیداری وکړه دی او د هغه څه چې لوستل با شیطانانو یا تابیداری وکړه دی یهودیانو د هغه څه چې ورپسې او پاغي پسې شیطانان چې بس بس ورپسې نو دی هم پاغي پسې ورپسې شول یا ورپسې شول دا یهودیان په هغه څه پسې چې دروغ و جوړول شیطانانو او شیاطین انسی شیطانان او که جنی شیطانان دواړه تی مراد دي علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې علی ملک سلیمان د دې دوه معنی ذکر کړی دي هم په سرینو بلکې درې معنی ذکر کړی دي یو مانا دا علا پا خپل مانا سر دی او تتلو چی پا مانا دا دروغ و جوڑاول سرشی نو بیا مانا دا شولا تابیداری اکلال دی یهودیانو دا آغسا چی دروغ جوڑاول شیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام بندی چی دا پا سحر چلیگی دی یهودیانو تابیداری اکلال سا تابیداری اکلال دا هغه دروغ چې هغه به شیطانان جوړول او دروغ یې پس باندې جوړ کړی و علی ملک سلیمان دا سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ باندې دروغ جوړ کړی و چې دا په سحر باندې چلیږي نو دی یهود هم د هغې تابیداری وکړله دویم قول هم پسرینو دا دی چې عبارت په حذف د مضاف سره دی اصل عبارت داسې دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان علا عهد ملک سلیمان د شیطانانو په کم وخت کې را دروغ جوړ کړیو او د یهودیانو دیو دا غی تابیداری وکړه نو دا په کومه زمانه کې نو دا په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې د سحر او د جادو دا چرچا د دروغ جوړولو چرچا دا په کم وخت کې په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې دا دویمه توجه شوله یو درېمه توجه ذکر کړې ده مبصرین وایي دا علا په معنا د فی سره دی بیا تقدیر ته ضرورت نشته دی تابیداری وکړله دی یهودیانو دا غسه چې لوستل به شیطانانو په فی ملک سلیمان علا ملک سلیمان فی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې امام قرطبی به کې یو څلورمه معنی هم ذکر کړې ده هغه هم بهترینه معنا ده و اذا علا راضی د مقابله د پاره او ملک په معنا د شریعت او د نبوت سره دی نو بیا معنا دا شوله واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان تابیداری وکړه یهودیانو د هغه جادو او د سحر چې لوستو با شیطانانو علی ملک سلیمان په مقابله د شریعت او د نبوت د سلیمان علیه السلام کې د سلیمان علیہ السلام پیغمبری وا اغیت اللہ تعالی شریعت و دین ورکڑے نو دی یہودو دا سلیمان علیہ السلام دا دین او دا شریعت او دا نبوت پا مقابلہ کی دا آغا سا تابیداریو کلا چی شیطانان بلستل دا سلورم توجیح دا امام قرطبی ذکر کرے دا وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو دا تصریح دا پا جواب سرا پا دی کی مقصد سره صفائی د سلیمان علیہ السلام د چاغي کو پر نو کړي و ما کفر سلیمان او کو پر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کو پر کړي و دې دې کې سوال دې قوی سوال له داغي جواب سوال دا راځي چې يهوديانو خو سلیمان علیہ السلام ته د کو پر نسبت نو کړي بلکې د سحر نسبت یې کړي نو څنګه الله تعالی و ما کفر سلیمان دل خو پکار داسی وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان پکار یہودیانو سلیمان علیہ السلام تا نسبت د سحر کڑے او د کوپر او تنو کڑے وما سحر ویلو وما کفر ولی ویلی شو نو ډیر جوابونه په سرینو ذکر کړی دي زتا ست آسان جواب به ما سره د حوالے نه مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی جواب کھڑے دی اغوی عبر بالکفر عن السحر وی تعبیر اوشو پا کپر سرا دا سحرنا وما سحر پکارو خدا غینا تعبیر اوشو پا ما کپر سرا عبر بالکفر عن السحر لیدل ان السحر من الکفر دیر پارا چی دا دلالتو کی پا دی خبر بانی چی سحر کول جادو کول دا کپر دی د دې لپاره تعبیر د سحر نه په کوپر سره وشو اشاره د دې خبرې ته چې دغه سحر کول هغه کوپر دی هغه بيدینی ده په دې ځای کې مونږه پوره تفصیل او وضاحت دغې نه ذکر کوو که تاسو پوره تفصیل زده کول غواړی د سحر د اقسامو او دغې د احکامو نو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پا تفسیر فتح العزیز کی داغی پورا تفصیل ذکر کھڑا ہے اگر او گو ریزان لبیا پیدا در کی ہوتا کا غوائی نو کم نس کم یو گھنٹہ دو گھنٹے پاگی بانی لے گی دغا سے تفسیر ابن کثیر او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی داغی پورا وضاحت ذکر کھڑا دین اگر قتل شی بیا احکام داغی سری او اقسام سری نو پورا تفصیل پاگی کی ذکر شوئے وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر کړی او یعنی سحر خو تعبیر تی په کفر سره ولې وشو اشاره ده چې دغه سحر سو دغه کفر یعلمون الناس السحر خدای خلق تا جادو السحر یعلمون الناس السحر مفسرین ذکر کړی دی السحر الباطله باطل او تو خدا سحر جادو او تو خدا هغه باطل لکه دې زمانه کې چې جمهوریان خلق ته جمهوریت خي د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د قانون په مقابله کې يعلمون الناس السحر خدای خلق ته سحر او جادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما انزل على الملكين په دې جمله کې درم شبہ او داغی جواب شبہ پر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کله چې مخ کې ویل شول چې سحر کول دا کوپر دی یهودیانو بل اعتراض وکړ په نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې وې سحر خو په واسطه د ملائکه باندې الله تعالی نازل کړی و او دو ملائک چې هاروت او ماروت د هغې په واسطه باندې الله تعالی سحر نازل کړی و او دا پیغمبر هغې ته کوپر وی نو دا پیغمبر حق نشي کیدلی ځکه دا د علم منزله خلاف کوي دا د هغه علم خلاف کوي چې هغه الله تعالی د ملائکو په واسطه باندې رالیږلی و نو دا پیغمبر حق نشي کیدلی نو دی جمله کې الله تعالی دا غی جواب کړ حاصل د دا جواب دا دی چې دا ملائک نو بلکې دا عام سړی و عام خلکو دا الله تعالی دا غیر پر ملائک نه دی را لېږلی یا دویم الله ملائک را لیگلی و خلیکن دا امتحان دا فار الله تعالی را لیگلی و دا امتحان دا فار را لیگلی او ملائکو با چا بچی دا غینا سحر دکاو نو ملائکو بوتا دا ویل چی منگ الله تعالی دا ستاسو دا ازمیخ و دا امتحان دا فار را لیگلی و نو گر ایچر دا کپرونا کئی پس دا کولا دا سحر بانی اغیب و تا خبر کولا نو دا جواب دے دا غدرے مشو بھی دا یہودیان وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما انزل ما موصول دے یا ما نافی دے او بیا دا وما انزل کی دا واو عاطفہ راغلے دے نو زی خورت آسان وے مخلی کندی کی دیر زیاد احتمالات شتا دے مزر تاسان خبر کوم چې ما نافیه شي یا ما موصول شي او دا عطب پچا باندې ماتوپن علیه دا غی صدا مرازی اول احتمال ترا شي دا ما موصول دی او دا واو عاطفا دا معطوب دی پا ما تتلو بانده نوست مانا ودا کوئی یهودیانو تابیداری اکلا دا غصا چلو استلو با شیطانانو او تابیداری اکلالا دا اغی چی نازل شوی و پا دو ملائکو باندی ما موصول شو او دا ما انزلا دا عطب دی فما تطلو باندی نو اسمانا دا شولا دا وطبعون لاندی شو کنا نو تابیداری اکلالا یهودیانو دا اغسا چی الوستلو با شیطانانو او تابیداری اکلالا یهودیانو دا اغسا چی نازل شوی و پا دو ملائکو باندی نو دا اغی تابیداری مکلالا بنا پا دویم باندی دویم قول داری چی دا وما انزل دا عطب دے پا السحر باندی یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین وما موصول دے نو بیا مانا دا شورا تعلیم ورکاو دے یعلمون الناس السحر تعلیم ورکاو خلق تا دا سحر وما انزل على الملكين او تعليم ورکاو دا اغسا چنازل شوی پا دو ملائکو باندی نو چه ما موصول شی نو یا عطب دے پا تتلو باندی او یا عطب دے پا السحر باندی نو دو معنی شوری پا دیکی دویم قول داری چه دا ما نافیه دی نو کل چه ما نافیه شی نو دا بیا عطب دے فما کفر سلیمان باندی نس مانا ودا کوئی ما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام کپر ندے کڑے او ما اندل علی الملکینی او ندے نازل شوے سحر پا دو ملائکو باندی نا سلیمان علیہ السلام کپر کڑے دی او نا اللہ تعالی دا سحر او جادو دا پارا ملائک را لی گلی ہوں تا سب دو خبر بانی زن پوئے کو یو دا چلا ما نافیہ دے کما موصول دے چو ما موصول شی نو بیا معطوپون علیه ردی سشه نو پاگی که دو احتمال شول نو دو ترجمه شولی او چو ما نافیه شی نو بیا معنا سده او دا عطب پس بانده نو دا غی وضاحت ده توشو انشاءالله پویه شوی بایه پی آسان ده گران نده خب دیر طریقه بی وای نو علاو بی پویه گی امام قرطبی رحمت اللہ علی دا قول اصح گرده ولی ده چو ما نافیه شی او دا عطب شی پا ما کفر سلیمان من وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت هاروت و ماروت ملکین دین مراد سری نجو قول داری چی مراد دین ملائک دی هاروت و ماروت تاغین منو او دویم قول داری چی نا مراد دین عام کسان دی بدماشان یا دو زمیدارانو او یا بدماشانو وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر وما يعلمان ديكي توجيهات دادي يو قول دار چې د زمير راجي دي د يعلمان او د يقولان يقولا د دې دوانو زمير راجي دي ملائکینو ته او دا غین مراد ملائک دی چی هاروت و ماروت دا غین منو نبیا معنی بدا کوئی وما یعلمانی من احد او نبا خود دا غدوان ملائکو وحی چاہتا سحر او جادو حتی یقولا تردی پور چھ او بایل دا غدوان ملائکو پا تور دا نسیحت باننی انما نحن فتنتون یقیناً منگا دا ازمیخو دا امتحان دا پار اللہ تعالی را لی گلیو فلا تکر نکو پر مکوی پاس دا کولو دا جادو باننی دا دوان ملائک که اللہ دا ملائک را لی گلیو نو آغو با ہی چاہتا سحر نزد کاو تر دی پوری چاگی بو تدا خبر اوکلل پتور دا نصیحت بند چی منگ اللہ را لی گلیو خلیکن پتور دا ازمیخ او دا امتحان بند نو کو پر مکوی پس دا کولو دا سحر او دا جادو بند دا خبر بو تغی کول او دویم قول لن پسرین داری چی نا یعلمانی او یقولانی دا زمائر راجی دی اغا مخ کی ملکین هاروت و ماروت تا او دا غین مراد دو بدماشان تی مراد دی نو بیا فتنتون جدا معنی دا او دا فالات پور جدا معنی دا فتنتون معنی دا رچی مونگ بانی از میختون شوی دی مونگ بانی تجربی شوی دی نو فلا تکفر کفر مکوی یعنی انکار مکوی دا اثر دا جادو نا دا سحر دا جادو دا سحر او دا جادو دا اثر نا انکار مکوی منگا دیر جات مہارت حاصل کردے پھرے کی وما یعلمان من حدین او خودن با خودن منکو لاغدوانو ہی چاہتا حتی یقولا تردی پوری چو اوبے لاغی یقینن منگ باندی ازمی خو تجربی شوی دی نو انکار مکوی دا اثر دا سحر او دا جادو نا غیب او تا دا خبر کر نو پا دیکیم دا غدو توجیحات شولا نور اقوال پا دیکیم شتری فیتعلمون منہما ما یفرقون بی بین المرء و زوجی فیتعلمون منہما نو زدکل بکولا اغا خلکو منہما دا غدوان و ملائکونا حاروت و ماروت دی دا غین بزدکل کولا ما دا اغا سحر او دا جادو یفرقون بی بین المرء و زوجی چه جداوالی براوستا فاغی سراف مند سڑی او دا خد دا اغا کی نو من ہما داغی نویز دکل کولا داغی خبر نمانلا چه اغیو توی منگا دا امتحان دا پر راغلیو سحر مزد کوای خوبیا بتیم جز دکاو ما یفرقون بیهی بین المرء و زوجی دو اقوال ذکر کردی ام پسرینو کیر تفریق نو مراد تشیده یو قول لن پسرینو داری چی تا تفریق نو مراد دا خد و دا خاون پمیند کی نفرت او دشمنی پیدا کول لی تردی پوری چی خاون راو لگی او خپل خدی تا طلاق ور کی نو جداوالی راشی ما یفرقون بیهی بین المرء و زوجی دا خد و دا خاون پمیند کی با اختلاف را غی نو خاون براو لگی او خدی لبی طلاق ور کلل دا غسی سحر و جادو باغی کهو او دا غټ بنا ده دې زمانه کې ډېر خلک دغه سشتره تعویزګر او ساحران جادوګران کاهنان نغشته دي د خځو د خاون په مند کې اختلاف راولي او دا ډېر لوی ګناه ده او دغه انسان د شیطان ملګری صحیح حدیث کې راغلی دی امام مسلم رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی ان شیطان علی ذو عرشه علی الماء شیطان دا خپل تخت پا دریاب بنی دا پاس کی دی یو شیطانو ترازی دا تشکیلو نکی هر رسی ریغا تشکیلو نکی نو یو شیطانو ترازی وی ما پلانه چلی پا کپر و شیر کی اختکا نو آغا تاوی چی تا خویس کار نده کرد ابلو تاوی چی مادا کارو که ابلو تاوی مادا کارو که آغا تاوی والله ما صنعت شیان فاللہ میں نے قسمی کتا سے کار کڑے تا اختا اس کار نہ رہ کڑے نو پا آخر کیو تیو راشی آغاو توائی وی ما دا خدیو دا خاون پمیند کی کوششو کا چی بغض و نپرت پیدا کما فرقتو بینہو و بین اہلی ہی تردے پور چی دا خدیو دا خاون پمیند کی میں جدائی راوستلا نو حدیث کر آغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیقربوه و یدنیه و یلتزموه زان تیرا نزدیکی او غاڑا و لور کی پشابا نیوٹا پی یہ کار خمتا کرده دی وی دانور واللہ ما صنعت شیعن ایو شیطان تو ایتام سندی کردی بل تو ایتام سندی کردی تام سندی کردی کچ هغه شیطان چې د خځو د خاون پر منځ کې اختلاف پیدا کړی د جداواله میرا واستید هغه په ملا باندې وټه په ځان ته را نږدې کی ملاو شی او سره غاړه ولور کی وای کاروم تا کړی نو فیتعلمون منهما ما یفرقون بی بین المرء و زوجی دا کار به کو دا عظیم ګنا ده دا لمس کول چې دام ګنای کبیره ده ډیر خلک داسي کور کې هغه سحر جادو نه کوي خو زنانو کم دا کاری او نارینو کم دا کاری اکثر دا پاغه کورانو کې راځي چې ډیر خلک یو ځای اوسیږي ورونه یو ځای اوسیږي نو دا خاون لمسې د خځې ته یار نن خو ته نه وی کنه خځې نن دا چلو کو دا چلے او کدا چلے او دا ګنای کبیره ده او کله دا چې وکی چې خځه ولم سې خاون ته که خبري خاون خوري دا چل کوي خاون خوري دا چل شروع کړل استاله جوړن راوړي خپل خور له په جوړو باندې شروع کړی خپل ورندار له راوړي د خپل رور له غستې شي او تعالی نشي غستله دا خبرې کوي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه زما امتی نه دی چې خزا لمسې خپل خاون ته یا خاون لمسې خپل خځې ته او یا غلام د مالک په خلاف باندې لمسې شاګرد د استاد په خلاف باندې ولمسې یا استاد د شاګرد په خلاف باندې ولمسې دا ټول پر مفهوم کې داخل نور په حدیث کې خود خدای او د خاون د غلام او د مالک ذکر راغله د سره فارې لمسې چې د دوانو په منځ کې وران راشي اکثر د سیدا خواخیان چې دا لمسې ممسې دام ډېری کوي دا خپل وېته خو مې زوی کنده پر دې خزر دار اغلی نو ته خو زمانه پیدا یې داس چلو شو داس چلو شو دا خبر از ده کوي کچر تا خواخیانو خپلون گوریانو تا د لور په نوم باندې आवाज وک او دادا سی وګړنی لکه دا چې زما په دې کور کې لور و او غد بل کور ته واده شوی دا سی احساس د دې سره پیدا شو دا ټول کورن ورو غرمټي کچر تن ګور دا احساس وک دا خبره وکړه چې زما نه خپل مور پاتې شوی د بس د په دې کور کې اوسېګم ټول عمر زما ر دې سره د خپل سره د خواخی سره مې دا سخر می د پلار په ځای باندې او دا خواخی می نه مور په ځای باندې ده هیڅ کله مشکلات را نشي کدا د خپل خاوند د خور دا سی وګڼل کدا چې زما هغه خوري چې کم زما په خپل کور کې زما را ابي دادا نه پیدا ده اختلاف برانه شي خونن سوا د غټول لمسول دی او سملول دی بس یو لمسی بیا سملای را وای پر ځای بس خبر اخلاص کی دا کار د چا دی دا د څوک چې د الله تعالی د دین مخالفی دا کار دغه دی او دا کار د چا دی د شیطان دی دا لمس چې څوک کوي دا د ابلیس ملګری دی اوس مې خبر وکړه لکن لمس باندې خود خځو د خاون په منځ کې اختلاف راځي کنه نو دا کار چا کو بیا وا دا چې څوک کوي نو اوس ته وایي چې مولوی صاحب مونږ ته را خبره وکړه ما ته چا شیطانی نه ده کړی په هر چا کې چې دا کار یې زه هغه ټولو ته وایم دا مرته حدیث وای صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دی په یو قربه و یدنیه فیلتزمه شیطان ځان ته را نږدې کی غاړه ولور کی په شای وټه پې چې کارم تا کړی دی ما یفرقون به بین المرء و زوجی نور دین مراد سره د خځو د خاون په منځ کې بغض او نفرت پیدا کول دي دشمنی پیدا کول دي چې خاون خپل خځې له طلاق ورکی نو تفرقه راغله جداواله راغې یو بل معنا ذکر کړی دا زموږ استادانو هغه ډیره بهترین معنا ده وای ما یفرقون به بین المرء و زوجی یعنی د سحر په عمل سره کله دا شی وشي چې سړی کافر شي یا خزه کافر شي نو کله چې خزه یو کافر یو بل مسلمانی مردیو نکاح خو مات شي کنه یو نکاح چې ماتی کنه دا غي طریقه ده ما یفرقون به بین المرء و زوجی په سحر او جادو باندې چې څوک یقین وکي او ډیر اقسام د سحر اغا داسې دي چې هغه د کوپر دي نو که خاون وک یا خزه وک یا بل چاول وک او دی په یقینو کا عقیده په وساتله نو دا کوپر شو وی دیني شولا نو اوس یو پکې مسلمان دی او بل پې کافر دی نو کافر او د مسلمان په منځ کې خو بیا نکاح نه کیږي نکاح مات شو ما یفرقون به بین المرء و زوجی دغه مطلب دی و ما هم بضارین به من احد او نو دی ضرر رسون کی بدی سراہی چاہتا الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې مگر په حکم د الله تعالی سره سحر چې دا تاثیر کوي خدا تاثیر پکې اچي نو دا پکې الله تعالی اچي وما هم بضارين به من احد او بذيك نبي عليه السلام وصحابه الكرام تتسليهم دا موحدين تا سيريا يري گئی ما د يهود او د جادوگران نه يري گئی بلکہ ته الله تعالی باندې پوره توکل وکي الله تعالی بم د دیو د سحر نه بچ ساتي زکه دا اثر پکې الله تعالی ورځي وما هم بضارين به من احد او نو دیو ضرر رسون کی پدغه سحر او جادو سره هیڅ چاته الا باذن الله مگر په اجازت د الله تعالی باندې اذن لفظ په قران کریم کې بندو اشکار تراغله او قران کریم کې داغي اته معنی استعمال شوی دي اوس کې داغي تفصیل وایو نو بیا رانه وخت ډیر زیات لګي خپل خپل ځای باندې کوم ترجمه راتله دا غته استویم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله باذن الله تفسیر جلالین معنا کړی دی باذن الله به ارادته او نو دیو نقصان ورکون کی پرغه سحر سراہی چاته الا باذن الله مگر په اراده د الله تعالی باندې الا باذن الله الا بارادته تفسیر جلالین دا معنا کړی معالم التنزیل یو بل معنا کړی دی الا باذن الله الا بقضائه وقدره ومشيته دا الله تعالی په قضا باندې دا الله تعالی په تقدیر باندې او دا الله تعالی په مشیت باندې یعنی چې دا الله فیصله نه کړي تقدیر الله تعالی نه لیکلی او دا الله تعالی مشیت نه شوي نو دیو پر سحر باندې چاته تکلیف نشي ورکولې بقضائه وقدره ومشيته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او از دکاو بدیو اغا جادو او سحر لرا ما یضرهم اغا چه نقصان ورکاو دیو تا فا آخرت کی ولا ینفعهم او پیدای نورکاو لدیو تا فا آخرت کی دا یو سوالو داغی جواب تستماو کو پر ترجمه کی داغی جواب شو سوال دار عظیم مکی ویل چه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله وسو یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم مخکې وی چې نقصان نه ورکا اوسوې نقصان ورکا او دیو ته نو جواب دغې نه داري چې وما هم بضارین به من احد دلته کې ضرر نه مراد هغه ضرر جسمانی او ضرر دنیوي او دا ورستو نو داغې نه پیښوي ده او ما یضرهم ولا ینفعهم کې چې ضرر اثبات شوی دی نو د دین مراد په آخرت کې ضرر ده نو سحر او جادو کول دا خامخا یقینی طور باندې انسان ته نقصان ورکوي په آخرت کې نو دلته کې دغه معنی مراد مخکې ضرر جسمانی ضرر دنیوي مراد او ما یضرهم کې ورسره دا اثبات شوی دی نو دا په آخرت کې شوی تاسو ګورئ دا یو ټکی دی یو ټوله مسله په تاسو حل کیږي ويتعلمون ما يضرهم او زکاو بدیو اغه سحر او جادو چې نقصان ورکاو دیو تا یعنی د دیو د پاره په اخرت کې نقصان ده ثابتو ما يضرهم فی الاخرتی تفسیر سراج المنیر سره دغه یو ټکی ذکر کړي او دغه سی تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړي دغه سی مفسرین ذکر کړي دي وای نفی چې نه دا ضرر جسمانی دي او اثبات چی شوی دینو دا ضرر روحانی شوی دی بس لن نمانا دا شوی کی ویتعلمون او زدکاو بدیو ما اغا سحر او جادو یزر روم چی روحانی ضرر او نقصان رساو دیو تا پس سحر سر اخو روحانیت دا سڑی خرابی گی کن نو روحانی ضرر و ترسید انسان تا یا پا آخرت کی ولا ینفعهم او فیده نور کول دیو تا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیا خو وضاحت دیگر کرده دی بہترین وضاحت اگه کرتم یو تکیو امزان سره اولی کئی پیدا ودر کئی ویتعلمون ما یضرهم او زکاو بدیو اغا سحر چی نقصان ورکاو دیو تا ولا ینفعهم پیدایو تا نورکاولا ما یضرهم ما یوجب کپرهم چی دیو کافر کول ما یضرهم دیده کر ضرر نمراد سری اغا ضرر روحانی مراد ده چی اغا سری ما یوجب کپرهم یعنی دیوے کافر کول ولا ينفعهم ولا ينفعهم او پیدای نور کول دیو تا بیا سوال لاجی کلا فیو سڑے دمرق دا یهودیان خو ډیر پوی خلکو یا دا جادوگران خو یو کار چی کئی نو دا پیدی دا پارے کئی کنا مولا علی قاری رحمت اللہ علی ذکر کردی دی ولا ينفعهم نفعا یوازوی ذرهم دومره پیدا کې نه حاصله و چې هغه د ضرر سره برابر و، یوازې چې نفعهم ذرهم ذرهم دومره پیدا پکې نه و چې هغه د دې ضرر متوازی و، دومره پیدا پکې نه و، بلکې ضرر یې زیات و پیدا یې کم و. ولا ينفعهم نفعا یوازی ذرهم، یعنی دا کم څومره نقصان چې رسیده دیو تا نو هغه نقصان متوازی د نفع نه و، بلکې نقصان یې زیات و او فایده یې کم و، هغه د هغې متوازی نه و، د هغې برابر نه و. نو دو توجیهات مې ورته وکړله، دوه مطلبونه دواړه یو دي، الفاظ جدا جدا. نو یا ما یضرهم نه مراد فی الاخرته، تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین مختصره معنی کړې ده، بهترینه معنی. وما هم بضارین کی نفی ضرر ده په دنیا کې، او ما یضرهم نه مراد اثبات د ضرر ده په آخرت کې. دویم، ما یضرهم نه مراد ما یوجب کفرهم، او ولا ينفعهم نه معنی دار چې ولا ينفعهم نفعا یوازی ضرهم، دسې فائدې دی ته نور کوله چې هغه فائدہ متوازی و د دې د ضرر سره، یعنی ضرر زیاتو فائدې کم و. با الفاظ دیگر، و ما هم بزواردین کی نفی د ضرر جسمانی ده، او ما یضرهم ولا ينفعهم کی دا اثبات د ضرر روحانی شوه. خبر خلاصه شوله، بس سبګی نشته ده، نور څه اشکال پر آیات کې نشته ده. و ما هم بزواردین به من احد، او نو دی ضرر ورکون کی پر سحر جادو سره هی چاته، الا باذن الله مگر په ارادی او په مشیت او په قضا د الله تعالی باندې، په تقدیر د الله تعالی باندې. و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، او زده کاو بدیو هغه سحر او جادو چې نقصان ورکاو دیو ته په آخرت کې، یا دیو کافر کول. ولا ينفعهم، او دومره پیدا و تنور کول چې هغه د نقصان سره برابر و، بلکې نقصان زیات و د ضرر نه. یا ما یضرهم چې ضرر روحانی رسیده دیو ته پاغي کې، ولا ينفعهم او فائدہ روحانی و ته نه ملاویدله، روحانی پیدا پکې نشته په سیر کې، بلکې روحانی ټول ضرر ضرر دی. ولقد علموا لمن اشتراه، او یقینا فویدل دی چا چې واخیست چا چې غوره کا دغه جادو لره، ماله فی الاخره من خلاق، نو نشتره دغه لپاره په آخرت کې صبر خاصه حصہ. تفسیر سراج المنیر وی، ماله فی الاخره من خلاق نصیب فی الجنه، او چا چې خوخ کا دغه سحر لره، چا چې خوخ کا دغه جادو لره، نو ماله نه نشتره دغه لپاره په آخرت کې من خلاق نصیب فی الجنه. ځکه مخکې مونږ ویل کنه چې ډېر اقسام د سحر او د جادو هغه کوپر دی، نو بیا در پاره په جنت کې برخه نشته لري. ولبیس ما شروا به انفسهم، او خامخا بد دی هغه څیز چې دوی خرڅ کړي دي په هغې باندې خپل ځانونه. لو کانو یعلمون، که دوی پوهېدلی نو دا کار به نه کولی. ما شروا به انفسهم، ډېر بد دی هغه څیز چې دوی خرڅ کړي دي په هغې باندې خپل ځانونه. ولقد علموا لمن اشتراه، دیو پویدل پر خبر باندې چا چې واخیست سحر لره، نشتره دغه لپاره په آخرت کې څه برخه. برخه نو مراد جنت دی، یعنی دیو جنت ته نشي تللی. ولبئس ما شروا، دې کې اشترا په معنا د بیع سره ده، تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده. دې زبانې بزن پویا کوي، بس نور تیر شو، ښه آیات پوره شو. ولبئس ما شروا، او ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه. ما شروا په معنا د با ما باعو سره دی، ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه. ابو حیان نحکو یالین پوښتنه وکړي چې ردی څه مطلب دی، نو هغه ورته یو ټکی وای، بس هغه به خبره خلاصه کړي ته. نو ابو حیان نحکو یالی ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کې، ولبئس ما شروا به انفسهم السحر والكفر، ډیر بد دی هغه څه چې دیو خرڅ کړی دی په هغې باندې خپل ځانونه، هغه سره سحر دی او کفر دی. معنی دا شوله چې ځان یې تباه او برباد په څه باندې، په سحر او په کفر باندې. تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی دی، تفسیر خازن ذکر کړی دی. ولبئس ما شروا به انفسهم، نو مراد څه دی؟ هغه وایي حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق، حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق. ولبئس ما شروا به انفسهم، وخامخا بد دی هغه څه چې خرڅ کړي دي په هغې باندې خپل ځانونه. سحر او کفر یې غوره کړه د دین او د حق په مقابله کې، نو دقه سیس چې دیو پر سبا نزان خرص کو ځان په سبا نه خرص کو سحر او جادو یو واغس د صفه مقابله کې د حق او د باطل په د حق او د دین په مقابله کې نو بس دقه ډیر بد شه ده چې دیو دا کار وک حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق تفسیر خادم دغلی کلی او تفسیر جلالین لیکلی دی اغم ډیر لند خبره کړی ده ولا بیا سما شرو به ان پوسوم حيث اوجب لهم النار ډیر بد ده هغه چې دیو خرڅ کړی دی پاغه باندې خپل ځانونه هغه څه شه دی دیو هغه شی واخیست اوجب لهم النار چې دیر پاره جهنم واجب ک نو ډیر بد شه دی هغه نو د جنت په ځای باندې ځان له جهنم پر اوپر باندې واغیسته پس باندې واغیسته په سحر او جادو باندې ځان له جهنم واغیسته او جنت نه تیر شول نو الله تعالی دا ډیر بد شه دی چې دیو دا کارو کړی بد کار یو او جب لهم النار تفسیر جلالین دا معنا کړی ده لو کان یعلمون کدی په یدلې دې کې بیا یو سوال دی او دا غي جواب دی سوال دار لو کان یعلمون کی دا مانا دار چې دی نه پوی او مخکې وګوري دی آیات کې ولقد علموا لمن اشتراه دیو یقیني پویدل نو مخکې الله تعالی چې دی پویږي او وسو چې نه پویږي نو دې څه مانا ده نو تاسو به دا غي جواب کوي ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق اثبات تا علم اجمالی دی او لو کان یعلمون کی دا نفی جی شوی دا نو دا نفی دا علم تفصیلی شوی دا او دا علم مشاهده شوی دا نو بس نفی دا یوشی شوی دا کم شی چی اثبات شوی دا اغا نفی شوی نده او کم چی نفی شوی دا دا غی اثبات نده شوی نو بس دا غی اعتراض نده دی لو کان یعلمون که پوی دلی دیو پا علم مشاهده سرا یا دیو پوی دلی پا علم تفصیلی سرا ندیو بدا کار بیا نوی کرده لو کان یعلمون تفسیر بحر العلوم ذکر کړی دی لو کان یعرفون لو کان یعرفون للعلم حقه کدیو د خپل علم حق په یاندل وې نو دی ودا کار نه کوله لو کان یعرفون للعلم حقه کدیو د خپل علم حق په یاندل وې نو دی ودا کار نه کوله خود خپل علم حق نه دی په یاندل تفسیر بحر العلوم دا ذکر کړی دی او تفسیر ابن عرفه ذکر کړی دی غوی لو کان یعلمون علما حقیقیا لما باعوا انفسهم بذلك لو کان یعلمون علما حقیقیا کدیو سره حقیقی علم او پاغه حقیقی علم باندې دیو پویدل لما باعوا انفسهم بذلك نو دیو بزان نوې خرڅ کړي پاغه باندې یعنی سحر او جادو به د دین حقا په مقابله کې نوې غوړه کړي دا خود آیات تفسیرو او وضاحت تو داغی ذکر وشو دا دی آیات پا تفسیر کی بعضی مفسرینو او مورخینو یا واقع لی کری دا واقع دا هاروت و دا ماروت اغا واقع خطا دا او واقع غلط دا هر چا چری کری دا مفسرینو نو بیا هم خطا شوی دی پکی نو دا غیله گزاحت ده کوم کا تفسیرونه کې مخه تراشی نه چاغ بیا نه وایي تاسو وای الله تعالی دو ملائک راولې ګل د انسانانو شکلونه او تور کلل هاروت او ماروت دو ملائک ته انسانانو په شکل کې الله تعالی راولې ګل او الله تعالی غیتا خواہشات عمر کلل ظاهرانو می یو زنانه وا دا دوه ملائک په هغه باندې عاشقان شول او دا غینې د خپل مطلب د پوره کولو مطالبه وکړه یعنی د بدکارۍ وای دا د ملایکو وکړه د خزینه نو خزی او توی چې تاسو مطلوب به پوره شي خو لیکن یو دا چې بت ته سجده کوي شراب بس کوي او بیا به بدکاری کوي ما سره نو بالکل دیو دا خبره ومنله شراب یې اوسکل بت ته سجده وکړه او وای دا زنانه سره بدکاری وکړه او بیا دې زهرا خدای ته وای اسم اعظم زدو اغه اسم اعظم وای اغلاړه برا اسمان طرف ته وختله دا غینه زهرا ستوره جوړ شو او دا دو ملائکو ته چې هاروت او ماروت اغه ته الله تعالی اختیار ورک وای تاسو د دنیا عذاب غره کوي خو خوي او کنه د اخرت عذاب ورته الله تعالی درکې خامخه حکم عذاب مخخ دی نو دیو غورکا عذاب دا دنیا پا عذاب دا آخرت باندی. نو ای دا بابل خار کی او شڑ کوئی دے دیو پاگی کی دا ویختان نظر اندکلے شولی دا غا ملائک او بیا هم پڑ مخدیو او ایزان کلے شوی دی او پاگا حالت کی وی خلقو تا سحر خودا او خلقو بداغینا سحر او جادو زدکاو بس دا غا خبری خلقو ذکر کری دی او دا دیو دا ملاقات توارکیم باز خلقو بیا روایت جوڑ کری دی رزان نا پلانی پلانی و سر ملاقات ہم کرے دی او دا غا کوہی تا خلق ورغلیم دی او چغی سوری وحی او دا غا چغو سرو پا حالت کی بیام خلقو تا سحر و جادو بیزدکاو دا دی واقعہ پوارکی دا تاست مختصر یو سو خبری ذکر کوم دا زان سرولی کئی خامخا نو دا واقعہ ڈیروں پر سرین ذکر کڑی دا او دا پتاس پر ڈیرو کتابوں کی نہیں دا واقعہ خطا دا ہر چاچی ذکر کڑی دا گئی تھے مگو رہی ہر چاچی ذکر کڑی دا خو لیکن دا واقعہ چی دا نو دا بالکل خطا واقعہ دا امام کرتا قاضی عیا ذکر کڑی دی پا شفا کی اغوئی وہی دا واقعہ چی چا ذکر کڑی دا وہی بدی کی حصہ ضعیف یا صحیح سند سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پری کے نقل نشترے بعض کی احادیث ذکر کری قاضی عیاض پہ شفا کی ذکر کری ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کیا گوئی وہ جدید ٹولی قسین حصے و شے ثابت نہ رہے دایو غیر ثابت خبری دی چر ملائک و مبارک مشہور شوی تفسیر خازن لکھری دی وی دا افترا دا پا انبیاء علیہ السلام و پا ملائکو باندی وی دا یہودیان و افترا گانی وی دا روایت چیپ کم جوڑ شوی دی نو ایدام یہودیان جوڑ کری دی اصل کی تفسیر خازن دا ذکر کری دی زرط صرف دا غی اغا الفاظ نوی ما دا غی مفہوم دا توی ما دا تبلیغیان و حضرات و خبر دا مفہوم دی نو نور بیازان لگو رای پا غی کی وضاحت ذکر کرده دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی وی حق تنیز دی خبر ادا دا چی وی دا روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت چکم دے وی دا کعب الاحبار نو وی نقل لے او کعب چی دا نقل کری دی نو دا دا بنی اسرائیل دا کتابون دا یہودیان دا کتابون دا نقل شوی ابن کثیر دا ذکر کری دی وی دا خبری خطا دی کعب الاحبار چی کم روایت کڑی دین وی دا غی کڑی دی دا کتابونو دا یہودیانو نا وی دا شوی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کی ذکر کڑی دی وی دا روایت فاسد مردود غیر مقبول لی وی دا کم روایت چی دینو دا فاسد دی مردود غیر مقبول لی وی دا قبول ندی او باز خبر خوب کلا نور کی سویلی دی دا شہاب عراقینا نقل لیا گوئی وی سوک چی دا ملائکو ببارکی دا غا عقیدہ ساتی چی دیو تا عذاب ورکی دلی شی او دا غا زنا و بدکاری کڑی و موی دا کس کافر باللہ دے دا ابن دا ذکر کری دی شہاب عراقی تاسو کخو زاہت گو رای بیانو امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او امام قرطبی تفسیر خازن او شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کی داغی وجوہات ذکر کری دی بیا اگر قتل شئی شپگ وجوہات دا سی ذکر کری دی چاگر بیخی دیر خوندور وجوہات دی یو وجہ پاگی کی دار چی دا ملائکو دا عصمت پا بارکی پا اجماع باندی صریحی نصوص موجود دی دا اللہ تعالیٰ ملائک و پیغمبران دا گناہوں نا پاک دی پا دی باندی صریحی نصوص موجود دی نسنگے بیا گناہ اقللا دویم دارے چو ایدیو پا عذاب کی مبتلا دی او بیا خلق تا سحر او جادو خیا نچون پا عذاب کی مبتلا دی او ہم سحر جادو خیا دا سنگے خیا او درے مخبر کوئی دا عقل نم خلاف دا هم زناکار خضد او بیا پا اسم اعظم من اسمان تخیجی او دا غین اللہ تعالی ستور جوڑی نو دا خو بدکار خضد او سنگ اسم اعظم اوائی و آغا و خطل او سلو رم دا خبر دی کرکی وی زہرا ستوری چی دے دا دا تاریخ نا پا تاریخ کی دا دا مخکینو کتابونو نا ثابت دا چی دا یو غٹ ستوری دے او دا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نا دا مخکی اللہ تعالی پیدا کرے دے زہرا ستوری جی کم دے دا خود آغا وقت نا پیدا دا آدم علیہ السلام دا وقت نا مخکی او بلا وجہ دار چی دا قرآن کریم حیثی او نس یا پا احادیث و صحیحو کی دا دی واقع ذکر نشتا دے نو دا دلیل لے پر ایبان نشی دا رزان روایت جوڑ شوی او دا دا اہل کتابو دا دا یہودیانو یو چال دے اگوی کتابونا دا کر لی دے دا غسی واقعاتونا دیر پارا چی مومنان مسلمانان پا اغیبانی دو کشی نو که کم مپسرینو ذکر کردی دی آغم پدی که خطا شوی دی دا شکل تفسیرونو وګورې تاسو بیا معلوماتو شي خا چې تفسیرونو څه څه ذکر کړی دي ډېرې خبرې ذکر کړې دي او ډېرې عجیبه عجیبه خبرې دي بیا نو کله چې دغه واقعیت راغلی نو وضاحت یې دغه دی چې دا کم مې راته ووایه ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا بد دی هغه چې دیو خرڅ کړی دي په هغې باندې خپل ځانونه چې هغه سحر دی کوپر دی دا اللہ تعالیٰ دا دین حقا پا مقابلہ کی سحر او جادو غرہ کردے لوکانو یعلمون کدیو کوئی دلے پا علمی تفصیلی باننے نو دا کار بے نوے کردے یا کدیو کوئی دلے دا خپل علم پا حق باننے نو دیو با دا کار نوے کردے دیو تا دا خپل علم اغا حقم ندے معلوم چیزا مونگ علم زمونگ نادسشی مطالبہ کئی دیو پا غیبانیم نپوئی لوکانو یعلمون کدیو کوئی دلے نو دا کار بے نکولے ولا بئس ما شروا به انفسهم الله تعالی ډیر بد کار دی دې زمانه کې هم دغه سي جادوګران او ساحران دشته دي الله تعالی دا ډیر بد کار کوي او بد کار یې کړی دی ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب ولو انهم امنوا واتقوا کله خلک ایمان راوړی وي ایمان شرعي او ځان بچ کړی وي د سحر او د جادو نه د کفر نه بیا الله تعالی ذکر کړی دی ترغیب دی توبې کولو ته او دوه دا مخکې ګناهونه الله تعالی معاف کړي الله تعالی د هغې لپاره دوه شرطونه ذکر کړي دي یو شرط دی ایمان حقیقی ایمان په قرآن باندې او دویم شرط الله تعالی ذکر کړی دی تقوا او پرهیزګاری نو آمنو کې ټول ایمانیات راغلل او وتقو کې د ټول شرک او د کوپر د اقسامونه د سحر او د جادونه د غینه ځان بچ کول په غی کې داخل شول ولو انهم امنوا کشری دی ایمان راوړې وتقو او ځان ساتلې د شرک او د جادونه لمثوبه من عند الله خیر دې ځکه جزاء د حذف ده لو انهم امنوا وتقو لو اصيبوا کچر ته دیو ایمان راوړی وی ایمانی شرعی وتقو او ځان بچ کړی وی د شرک او د کفر او د جادو نه له اوسیبو نو دیو ته ثواب او اجر ملاو شوی وی نو دای جزا ده او لمثوبة من عند الله خیر دا لام ابتدائیه تاکیدیه دی لمثوبة من عند الله خامخا ثواب او اجر د طرفه د الله تعالی نه خیر غوره دی لو کان یعلمون کچر دیو پویدلې لو کانو یعلمون لآمنوا کدیو کوئی دلی چی اللہ تعالیٰ پا ایمان و تقوی و پرہیزگاری بانی سمر اجر و ثواب رکی ندیو با ایمان راوڑے لو کانو یعلمون دا فاربیا جدا حدب دا لو کانو یعلمون لآمنوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ربط دری آیت دما قبل سردار آسان ربط دے مخ کی آیتن کے اللہ تعالیٰ جی کا رقل چی داد یہودیان و طریقہ و چی پا مومنان و مسلمانان و کی سحر غلط علم و ناداب خوراول داد اغی طریقہ دا نوس اللہ تعالیٰ جی کرکی پا دی آیات کی چی نور ناکار کلماتم باغی خوراول دا مسلمانان و پا معاشرہ کی دا دا یهود چال دے خواہ پا دا طول دنیای پا دی چالونو کی راگی رکڑی دا پا دی جالونو کی راگی رکڑی دا دا مسلمان پا معاشرہ کی سحر جادو غلط علمونا پرسمونا رواجونا ناروا کلمات غلط کلمات دا خورایا پا غا کلماتو کی یو کلمہ سدا اس یو قرآن کی دے قرآن تو برازو پا قول دے وانے وضاحت کوا نو دا کلمہ بے خوراولا چی راعینا نو تاسوائی چی دا خود آغا وقت سر متعلق کوا دے وقت کی دا مسلمانان پا معاشرہ کی کلمہ کم کلمہ خورا کری دا چی آغا دا بی دینی کلمہ دا او دیو خورا کری دا اسلامی جمہوریت اسلامی جمہوریت دا کلمہ چی دے کل چی انگریزان اوتل نو آغی دا سوچ فکر اوکا چی دا مسلمانان پس طریقہ بانی منگا تباہ و برباد کئی بز منکار او زانتا مسلمانان وی نو دا ٹکے و تورک چی اسلام جمہور یا پاکستان بس اسلام یا ٹکے و سر اولگا و بس سر سچے کوا او دا غشین اشناختی کارڈ جوڑاوا بس دا غستا کلیموم دا بس تا پاکستانی چی تا آر سکے بس دا غشین اشناختی کارڈ دا سر سر دے که یسوک یہودی دے که یسوک شیعہ دے که بریلے دے که ہر شے دے بس دا گرد بیا مزے کوا بس نو دا یہودیانو پا مومنانو کی سحر جادو غلط علمون خوراول نو دا سی ناکار کلمات مخوراول نو دا ربط شد ما قبل سر دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی بلا شبہ او داغی جواب اللہ تعالی ذکر کئی دا سلورم شبہ او داغی جواب وضاحت تاغی دا دے تفصیل داغی دا دے کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی ته هجرت وکا مدینه کی یهودیان پاتې کېدل نو کله کله بعد نبی علیہ السلام مجلس ته راغلل نو کله به د خبرو په منځ کې یو کس به आवाज وکا راعنا نو ظاهری معنا خور دی دا چې زمونږ له حاضر وکا مونږ ته دا خبره یا بیا وکا ظاهری معنا ای دا یعنی زمونږ په پویولو کې کوشش وکا له حاضر وکا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا غینا دا کلمہ اوریدلا نو وقت پا وقت بانے صحابہ کرام تے ہم رانا قل شولا کو دیو بتیم دا ظاہری مانا غستلا راعنا یعنی زمان گلی حاضو کا او صحابہ کرام دا کلمہ نبی علیہ السلام تا پا مجلس کی پا دی خاطر بانے ویرلا چی مقصد پا دی کی دا نبی علیہ السلام ادبو دا چی دا یو ادب کلمہ دا دا بدی ارادائی نوا نو کله چې یهودیانو دا کلمه د صحابه کرامو نه واورېدل نو یو بل ته دا خبره کوله وای مونږه نبی علیہ السلام ته د دیو پیغمبر ته پټی کندلې کوي او دیو تخکاره کوي بیا دا خو سادهګان دی یو خبره واوري بس بیا پار وخت کې کوي بیا پې پوهېږي نه چې دا ماسوب ویل نو زمون خو یو مقصد دی مونږه په یو مقصد باندې وایو او دومره کار مو که چې د مسلمانانو په معاشره کې په صحابو کې هم زمونږ غا کلمه جاری شوله مونږ ته لا پټی کندلې کو دی او ته کار باندې کندلې کوي خپل میند کې ودی دا خبرې کولی او خنداګانې به کولی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په دیو باندې پوه شول یو ځل د دیو دا خبره واوریدله او د دیو په محاوره باندې سعد رضی الله تعالی عنه هغه پوهیده نو یهودیانو ته دا خبر او کله وی اے یهودیانو کله دین بعد ما دا کلمه د چانا د نبی علیہ السلام په واره کې واوریدله نو تور اب سره وی سره په دې تور باندې مومله سټ والی او برابر کړی ومی په دا کلمه بنوای اختلاف جوړ شو سعد رضی الله تعالی عنہ دا کلمه بنوای خاوې چې زی ویم نو په پسی تور راخلی ستا مرګره چې ناسی او ستا پیغمبر ته مخامه خو نو په غیب سی تور نه راخلی وی دا تاسو مونږ سره حسد درئ مونږ سره بغض درئ مشکل جوړ شو کنه وسه صحابه هم دا کلمه وای ربطه پر ربطه باندې دا غی معاشری ته هم دا خبر راغلی در را منتقل شوی دا وی خاصه چې ویم نو زما سر په توره باندې وای نو غستا خپل مرګره چې وای لکه یو بيدین یو تا ته وای کنه چې یو مجاهد یو کار کوي ته وس په یو خبر باندې بل وجنی او بیا هغه تا ته وای چې په دې خبر خپل ما وجنی په دا کار کې استعمال ګره کین نو ته هغه ته بیا سویته دا خبره یو تو خپل نو دا آیات داغی فبارک کی نازل شو صاحب اللباب پورا تفصیل ذکر کړی دی نو مومنان مسلمانان دا دغه کلمی دا وایلو نه الله تعالی من اکلل دا کلمه مو وای ها نو اس قاعده د شریعت دا شولا دا سی الفاظ مې استعمالوي چې پاغي کې احتمال د صحیح معنی همي احتمال د باطل معنی همي د سی کلمه مو وای د سی الفاظ استعمال کوي چې پاغي کې احتمال صرف د وی معنی د بل معنی احتمال پکې نه بس خبر خلاص شو یو پاک کلمه شته ده هغه پاک کلمه وای چې پغی کې غلط مقصد دا غی نه خلق نشي غیستله علماء علم دا پکار دا چپ بیان کی دا سی خبری ہو کی چاگا پاکی سپا ستر خبری دا سی کلمات دا سی الفاظ موائی چی دا غیر دو رنگی چی دا غیر دو مقصدون خلق اغیستلیشی غلط مقصد تیم اغیستلیشی و خم مقصد تیم اغیستلیشی اگا خبر ہو که چی دا غیر اگا خم مقصد اغیستلیشی و بد تینشی اغیستلی دا سی کار ہو که مونگا و تاس تاوست دا ہدایت دی بشریت دی نو دا آیات دا غیر پبارکی نازل شو وہ سرادور دے مانا خورتو دے بیا کوما خو دا یو خبر زدکی بیا ترجمہ کوا دیو چی کم اغا غلط مانا اغیستلا اغا غلط مانا چیر دیو ارادا وا دا یہودیانو اغا غلط مانا کم آوا نو سیر پاگی ترازو یو سو احتمال پاگی کی ذکر کوا یو قول لنبسرینو دا دے چی راعنا دا دا رعونتنا اغیستلے شد پا مانا دا قمقل سرا پا مانا دا قمقل سرا نو دیو تی یو مانا دا اغیستلا نو نبی علیہ السلام تی بیچ آواز کا و راعنا نو دا بے کاو چی اے زمونگا بے وقوپا اے زمونگا قمقلا نو دا دا نبی علیہ السلام توہینو او دا نبی علیہ السلام توہین دا سو دا کوپرو صحابہ کرامو په دې نیت باندې نه وای خو یهودیانو چی کم غلطه معنا اراده کوله و چې مونږ د پیغمبر ته کنځلې کوون یو خبر ادا کوله چې اے زمونږه قمقله اے په مونږ کې بیوقوفه انسان دویم علماو ذکر کړی دي راعنا راعی په معنا د شپنکی سره نو دیو بداول چې اے زمونږه شپنکیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نور پیغمبرانو گڑی بیزی دا سره ولی په صحیح حدیث کې راغلی دی نبوت دا نبوت نمخ کې په حدیث بخاری کې راغلی او دا غی خپل حکمتونه دي چې الله تعالی په پیغمبرانو باندې گڑی بیزی ولی سره ولی دی دا غی خپل حکمتونه دي هغه په حدیثو کې محدثین هغه ذکر کړی نو دیو بدا خبره کوله چې یعنی ته زمونږ تربیت نشي کولای ستا مناسبت د انسانانو د تربیت سره نشته لري بلکې ستا مناسبت د ساروو سره ده د نبی رسول الله صلی دا خبره چې د راعنا چې د راعنه شی په معنی د شپنکی سره نو دام د بی ادبی او د توهین کلمې نبی رسول الله ته استعمالوله اے شپنکیا اے د ګړو بجو ساتونکې عمله ته زمونږ سره زمونږ ساتنه او ته زمونږ تربیت نشي کولای ستا خو د ګړو بجو سره کار دی ته د هغه سره خپل کار ساته نو د نبی رسول الله توهین پرې کې مقصد او دا هم کوپرو بی ادبی و دریم علماء ذکر کړی دي چې راعنا د رعایت نه دی په معنا د حفاظت کولو سره په معنا د نگهبان او په معنا د ساتنې کوونکی سره نو معنا دا شول چې د الله تعالی د صفت نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره ثابت او دا شرک او مقصد د دې په دې کې دا و چې دا مهمه کلمه د شرک چې ایهام دی په دې کې بوی د شرک دی دا کلمه په مسلمانانو کې جاری شي او په مسلمانانو په معاشره کې دا کلمه عام شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د نگهبان نسبت کاو دا صفت د رعایت او د لحاظ د نگهبانۍ د ساتنې دای نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره ثابته او مقصد یې په هغه کې دا و چې د مسلمانانو په معاشره کې په صحابو کې دا ټکی عام شي او پټ پټ پټ باندې په قلار قلار باندې د شرک او د کوپر د زهر چیرې د مسلمانان کې خواره شي دا یې ډیر پاره دا کار کو نو دا مختلف معنی دا اغوی مقصود دا اغوی مقصود ویل دین راعنا دغه سی علماء ذکر کړی دي راعی د یهودو په مخکینی اصطلاح د مصر کې راعی ویل کېده لوی معبود ته نو بیا دغه مخکمانتی مراد ده چې په دې کې مقصد دغه سو شرکو چې د مؤمنان مسلمانانو په معاشره کې مو هغه موهومه الفاظ هغه الفاظ چې په هغه کې ایهام د شرکی په هغه کې بوی د شرکی چې مسلمانانو په معاشره کې هغه الفاظ عام شي چې مؤمنان مسلمانان په معاشره کې بکور په کوپر او په شرک کې داخته شي د دیو جنا وسا زمونږ او ستاسو لپاره حکم شرعي دا شو دا سی الفاظ استعمالول چې پاغه کې د صحیح معنی احتمال همي خو د غلط معنی احتمال پکې همي هغه ما هغه لفظ به مونږ تاسو نه استعمالو ابن عابدین شامی رحمت الله علیه چې د فقه حنفی مشهور کتاب دی هغه ذکر کړی دی مجرد و ایهام المعنى المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنا صحيحا و یو کلمه داسې چې پاغه کې احتمال د باطل معنی نو صرف پکې ایهام د باطل معنی اگر کدا احتمال له صحیح معنی هم لري نو ادا د منع لپاره بس دغه خبره کافی ده چې په دې کې احتمال له غلط معنی ده ابن عابدین شامی رحمت الله علیه و مجرد ایهام المعنى المحال کاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيحا اگر كغا احتمال صحيح معنى ورن لري كغا الفاظ بنا استعماله علماء لکلی دی فدی زمانہ کی دا غصدیر الفاظ شتدے اس پر معاشرہ کی زمان پر معاشرہ کی شتدے تو درود تاج کی دا سی الفاظ شتدے دافع البلائی والوبائی والقحط والعلم دا نبی علیہ السلام فبارک دافع الوبائی والبلائی والقحط والعلم دا مصیبتونو لرکون کی دا قحطونو لرکون کی دا سی الفاظ دی چی دا شرکی الفاظ دی دا سی الفاظ استعمال اول دا غلط دی او دا ربطه پر ربطه بانی انسان شرک ترسید دو منگا استازانو بدا خبر ذکر کولا وی دا درود تاج ایجادون که دا یو شیو او دا یو مشرک جوڑ کرده دا درود او بیا پدی پنسرو که پدی وڑو وڑو کتابونو که اغا چاپ شوی دی و خلق بدا زکاو درود تاج او توای ندا خبر صحیح ندا پتاوی رشیدیه کی ذکر شوی دی وی درود تاج خلق تا خودل او ویل دا دی دا حرام دی او دا زهر قاتل لی اس کا ورد کرنا گمراهی و بدعت ہے دا دی ورد کول دا دغسی درودونو ورد کول دا گمراهی دا و دا بدعت دے پا دیوان خلق گمراه کی گی پتاوی رشیدیه کی دی دغسی دغلی کلی پتاوی محمودیہ وی اس میں بعض الفاظ شرکیا ہے وی پا درود تاج کی بعد الفاظ شرکی دی نو دا سی درود ویل وی دا شرک دی و دا کپر دی دا بیدینی دا کلا چی منگا لگا سخت خبر کو بیا خلق وی چی دا خود کپر دا شرک پتوی لگی منگا نلگو حوالا دا تویم پتاوی رشیدیہ سلور سوا وپن دو سم نمبر صفحی باندی او پتاوی محمودیہ اول جز یو سل دو اشتم نمبر صفحی باندی او پتاوی رحیمیہ دویم جز پینزہ آتیا نمبر صفحی باندی دا ذکر کری دی وی دی کی الفاظ شرکی دی او دا چا جوڑ کرے دا مشرک یو شیعہ دا درود جوڑ کرے او دای پا مسلمانانو کی دا خوار کری دی دا غزہر خوار کری دی دا غصے علماء ذکر کری دی عبد الرسول یا عبد النبی نمی خودل وی پکار دار چیر دین هم زان اسا تلیش عبد الرسول یا عبد النبی وی اگر کپا دی کی احتمال شتدے عبد پا مانا دا خدمتگار سرا دا پا کشترے تاویل پا کیدلے شی یا عبد راضی پا مانا دا تابیدار سرا خو احتمال دا صحیح مانا پا کشتدے احتمال دا باطلی مانا پا کمشتدے نو عبد النبی یا عبد الرسول نمی خودل دا دین ازان ساتل پا کار دی دا غصے علماء ذکر کردی دی اور دیر الفاظ دا سشتدے چی دا غی معنا صحیح ندا معلوم پا درہ دا خودے پا درہ دا رسول دا خودے پا درہ دا سلور وڑو یارانو پا درہ دا عائشی ابی پا خوانا چرے بڑیگانو او دا غسی سپین روو با پا دیبانی دمونہ کول درہ دا خودے پا درہ دا رسول دا خودے پا درہ دا سلور وڑو یارانو پا درہ دا عائشی ابی پا تور مندری سور و کت روانو پورت روانو دا دمونہ بے کول نو دا غیر شرعی دمونه دی زرت دم در خیم خلق بوی وی پلانه دا دم خلاف دا یار دی الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحه که منگوی کنه دیتا سوی دا دا دم سورت دی صحابی پی دمو که دیش گڑی بیزی پی مواغست دی پا دا غیبانی دم که وکن پا سورت الاخلاص بل سورت دا تنده معلوم قلهو خورت معلوم دا کنه خلقو دا پختو که قلهو وی بس دا قلهو خورت معلوم دا کنه دا وکارتا تکارتا لس کارتا وای و سرائی پا دم که اللہ تعالی بخ دا دم من قائل یو منگو ای عقیده دی مخرابا معاشره متبا کوا بس صحیح دمو کبیا تو صحیح طریقه با نیو کر درها دا خوده دا وستشه دی دا پا درها دا رسول دا خوده پا سرور وار یاران دا تیر شه بس دا اللہ تعالی اسمه حسنا یاد که او دا اللہ نا دعا و غوار اللہ تعالی دا مریض را تا پروت دی اللہ ستا دا نمونه تا تا وسیله کوما اللہ ستر دی خپل نمونه پا وسیله بانی زما دا مریض خکا اللہ تا دا خپل دا اللہ نمونه وسیله ککن یو دو رکات منز وکا اللہ تعالی تا دا خپل منز وسیله که اللہ دا خپل عبادت دا توسیله کوم تلاوت دیو که اللہ دا خپل تلاوت دا توسیله کوم او دا طولنا بہترین وسیله قرآن کی براشی دا اللہ تعالی وابتغو الیه الوسیله و جاہدو فی سبیله واو عطف تفسیر دے نو وسیله اللہ تعالی تا طلب کیا وسیله سر دا اللہ پلارا کی جہاد وکا خپل جہاد و حجرت اللہ تعالی تا وسیله کا وجاهد في سبيل ذا تفسير دے بس وسیلہ صدا جہاد د اللہ پلار کیو کا او دا اللہ تعالی تو وسیلہ کا اللہ زمان دی جہاد تو وجہ اللہ کز حق مجاہد یا مستر دین پر پسیدل اللہ زنا دعا غوړم زما دا حاجت پورک دسی الفاظ استعمال اول په معاشره کې عام کول چې هغه د کفر او د بیدینۍ لپاره لارا مواره کی دغه صحیح نه ده. یا بدوح لفظ استعمال اول دا شته دی. اگر که بعضی علماء و بعضی مفتیان و صاحبان وی دغه ذکر کړی د معنی ذکر کړی ده، خو ډیر علماء په دې باندې مرد کړی ده، دغه مو یا بدوح دا د الله تعالی په نومونو کې نشته دی. دینم تیر شه، یا رحمان خو پکې شته دی کنه، په دې کې خو د چا اختلاف نشته دی کنه. نو هغه ټکی ولې نه وی چې په هغې کې اختلاف نشته دی، چې هغه ټکی وی چې په هغې کې اختلاف شته دی، بس تیر شه د هغې نه. نو هغه کار کول چې هغه د شریعت نه خلاف دي، دا عام دي. د اذان نه وروستو لا اله الا الله آخرې په اذان کې وی، او بیا پسې محمد رسول الله وی. نو اوس دا محمد رسول الله پکې نشته دی، بس د دې نه تیر شه. اذان دې وکړه، د هغې نه وروستو بیا دعا کې، نو اللهم رب هذه الدعوه التام، دغه کومه دعا چې لاس پکې مه پورته کوه، لاس پکې دې پورته کول نشته دی. د پیغمبر علیه السلام نه پکې دا ثابت نه دي. نو هغه کلمات او هغه طریقې په دې معاشره کې دا عام شوي دي چې هغه خلک دین ګڼي او هغه دین نه وي، دا بدعات دی، غیر شرعي طریقې دي. پکاردار چې مؤمنان مسلمانان د هغې نه ځان بچ وساتي. که تاسو پوره تفصیل غواړئ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په الجواب الکافی کې ډیر الفاظ ذکر کړی دي، زه تاسو د هغې نه یو څو خبرې ذکر کوم. پکاردار چې مؤمنان مسلمانان د هغې نه منه شي، یو لفظ هغې کې ماشاء الله وشاء فلان، که د الله خوښه شي او د پلانی خوښه شي نو داسې به کیږي، که د الله خوښه شي او د پلانی خوښه شي نه، دا به نه وي. نبی علیه السلام ته یو سړی راغی و ماشاء الله وشئت، که د الله خوښه شي او ستا خوښه شي داسې به وشي. نبی علیه السلام ورته وویل لقد جعلتنی لله ندا، تا خو زه د الله تعالی سره شریک کړم، داسې مه وایه. دغه سی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ هذا من برکت الله و برکت فلان، و دا د الله په برکت باندې د فلانی په برکت باندې دا کار وشو، نه د فلانی په برکت باندې نه شه، دا کې مو وای. دغه سی وای انا فی حفظ الله و حفظ فلان، زه د الله په حفاظت کې مو د فلانی په حفاظت کې مو، دا خبر هم صحیح نه ده. انا متوکل علی الله و علی فلان، په الله نسپارلای دی، په تا نسپارلای دی، دا لفظوم نه رسی دسې به نه وي. دا داسې کلمات دي رفته په رفته باندې په قلاره قلاره باندې دا انسان رسی هغه بیدینۍ طرف ته، او دا کافران او بیدینه خلک دا غواړي چې مسلمانانو په معاشره کې داسې کلمات عام شي چې مسلمانان په هغې باندې ګمراه شي په قلاره قلاره باندې. دا خو دغه شو، تاسو ته ما هغه بله خبره وکړل، هغه خپل سبق پکې یادوئ، هغه مه هېر کوئ. دا شته دی یا نشته دی، دغه ځان نه ده، دا اسلامی جمهوریت دی، دا اسلامی رمتوب دی، دا پلانه شی دی، پلانه شی دا اسلامی شراب دی. که د بیت الله نه چا د زمزم اوبه راوړلې او په هغې باندې چې پاسه لیبل ولګی، چې په هغې باندې پاسه لیبل ولګی چې دا شراب دی، خو شراب نه دی. دغسې لکه څرنګه چې یو سړی په شرابو باندې د زمزم لیبل ولګی، نو هغه دغه زمزم کیږي نه، بلکې هغه شراب دی، هغه چیرې ګندګي ده. نو که د جمهوریت سره هر ټکی دی ولګو، بس دغه جمهوریت دی او ګنده نظام دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو واستغفر شی، یا ایها الذین آمنوا، قران کریم کی دا خطاب نہ ہاتیا کر تراغلے دیں، او پدی خطاب کی مراد ډیر شرافت د دی امت دیں، د دی امت شرافت او قدر احترام دے پدی کی. یو خبر برتو کما دا بیا په هر ذکر راځي، دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں، هغه ته وصلی راغی و ما ته وصیت وکا، اغه تو ال وصیت د تکوما قران کریم ګورا، یا ایه الذین آمنو، کوم ځکه چې یا ایه الذین آمنو راغله دین واغی ته وکید، یا به فقیب سی ورستر ته الله تعالی یو امر کړی ناغه وکا، یا به الله تعالی منع کړی د یو کار نه دا غینه منشه، بس زمار ته د وصیت دین نه اتیا کرته په قران کې دا خطاب راغله. نو تاسو وګورئ، یا به ورستر دین امر راغله یا نه راغله، نو که امر و پاغی بانی عمل و که داغا وصیت ده او که نهی و داغی نزان منکا. بیا علماء ذکر کردی دی پا نه اتیا خطاباتو کی دری سلویخ او امیر دا دین او رستو ذکر شوی دی، او اتیش نواهی ذکر شوی دی، او اتلس اخبارات ذکر شوی دی. دری سلویخ او امیر اللہ تعالی ذکر کردی دی، یا ایوه الذین آمنون و رستو اغیت سوچ کوا بس پاغی بانی عمل کوا، او اتیش نواهی اللہ تعالی ذکر کردی دی، اغا کارون نزان بچ کا، او اتلس اخبارات ذکر شوی دی. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو، لا تقولوا راعنا موائی، لفظ دراعنا دیدے کی وست خود عام مانا خود دقتا سوری دلی دکنے، لا تقولوا راعنا موائی لفظ دراعنا، در درس یو معنا کوم چې هغه کې تفسیر امراشی او معنا امراشی او هغه معنا چې ده نو هغه د شیخ ولی الله کبلګرامی رحمه الله تعالی ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا موای هغه لفظ چې هغه زو جهتین وی ذل معنیین وی چې هغه احتمال د صحیح معنا او احتمال د غلطی معنا لري. که تاسو وایئ چې موای لفظ د راعنا خو د نبی اسلام د زمانې سره خبره او خلاصه شوله. نه راعنا څه معنا ده؟ موای هغه لفظ چې هغه زو جهتین وی ذل معنیین وی چې هغه احتمال د صحیح معنا او احتمال د غلطی معنا هم لري. بس داسې لفظ موای دا د قیامت پورې شوله. اوس هغه چې هر لفظ دی خو چې احتمال د صحیح معنی په کې مشته دی احتمال د غلطې معنی په کې مشته. مې وایي وقول انظرنا او وایي په زید هغې باندې لفظ د انظرنا. نو دا لفظ د انظرنا خو د هغه زمانې سره شو دا یو خالص لفظ و دې ځای کې ته اوسه هغه معنی کوم. او وایي هغه لفظ چې هغه صرف احتمال د صحیح معنی لري. نو که هغه په معاشره کې لفظ د انظرنا دی او قبل دی او قبل دی او قبل دی وای هغه لفظ چې هغه احتمال صرف د صحیح معنی لري هغه هر یو لفظ چې دی. بس خبره خلاصه شوله. واسمع واورې په اورېدلو د قبولیت سره تفسیر جلالین ذکر کړی دی واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول او واورې هغه څه چې تاسو ته امر کېدلی شي په اورېدلو د قبولیت سره. اسې اورېدل نه دي اورېدل خو اسې خلک کوي غټ غټ غوږونه نیولې دي. واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول د څه امر چې رد کېدلی شي هغه واورئ خو په نیت د قبلولو باندې واورئ په نیت د قبلېدلو باندې واورئ. لا تقولوا راعنا موای لفظ د راعنا وقولوا انظرنا او وای لفظ د انظرنا واسمعوا او واورئ په اورېدلو د قبولیت سره وللکافرین عذاب الیم او د پاره د نه منونکو د دې مسلې عذاب دی درناک. وللکافرین دلته کې د آیات سره معنا ولګوئ د پاره د نه منونکو د دې مسلې چې دا مسله یې ونه منله او شرکی الفاظ عام کړله نو د هغې لپاره درناک عذاب دی وللکافرین. تفسیر سراج المنیر نه پوښتنه وکوي هغه څه ترجمه کوي هغه وی وللکافرین عذاب الیم الذین تهاونوا برسول الله صلی الله علیه وسلم وسبوه. دل کې کافرانو نه مراد هغه کسان دي چې د نبی علیه السلام بیزتی کوي هغې ته کنځلې کوي. نو کاغه پر عیناله په سره دی او کاغه په بل سره دی کو بل سره دی او کاغه د نبی علیه السلام د زمانی یهودیانو کوله او کاغه د پاکستان یهودیانو کړه افغانستان یو کړه امریکای یو کړه ارزه چی هو للکافرین د دین مراد څوک دی الذین تهاونوا برسول الله صلی الله علیه وسلم وسبو چې څوک د نبی اسلام بي جتی کوي هغه ته کنځلې کوي نو دغه کافر دی او دغه پر عذاب الیم عذاب دی درناک. مصدق خبره شو. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب دی آیات کې الله تعالی دو علتونه ذکر کړی دي. رما قبل لفاره د دې لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا د کافرانو مشابهت م کوي دا غي سره دا غي الفاظ ما عم کوي په معاشره کې نو دا غي لپاره الله تعالی دو علتونه دی آیات کې ذکر کړی دي. ولی یو وجه او علت دا غي لپاره دا دی دا کافرانو د مؤمنانو سره سخت بغض او حسد ساتي. نو الله وی چې هغه سړی چې ستا سره بغض دی حسد دی ستا سره دشمنی ده نو ته دغه کلمات عام کې دغه کلمات عام کې. شیخ ولی الله کبلګرامی رحمه الله تعالی هغه به دی باندې ډیر زیات سخت خفه کېده هغه به دی باندې خفه کېده چې عام ده مونږ او تاسو کله کله په دې خپل زبان کې په معاشره کې د کافرو الفاظ را نقل کوو هغه به دی باندې ډیر خفه کېده. هغه به داسې وی چې ون ټو ون دغه یې وکړه ملاقات یې وکړه پیپټي په پیپټي او داسې وي دا د یهودیانو د کافرو کلي. زمونږ د خبرو مطلب دا نه ده چې انګریزي زده کول یا بېدیني ده یا څه نه دغه نه خو کافر دا غواړي چې د مسلمان نه د مسلمان کلمات ختم کړي. ته چې انګریزي زده کولی چې ته عربي ول نه شې زده کولی ته د عربۍ کلمات ولې نه وې. هغه دوه کاله درې کاله چې په کالج په یونیورسټۍ کې تیر کړي هغه چې کله په ګاډي کې کینی داسې خبرې کوي چې ته په یوه خبره باندې نه پوهېږي. نو دوه طالبان نه دوه کاله نه چې شل کاله تیر کړي هغه هم بیا هغه پښتو وایي چې هغه ټول خلک پرې پوهېږي خو ته خپله عربي وایې که نه چې ته په کوم ځای کښېنې په لاره باندې روانې عربي وایې که غلطه وایي به خیر دی یو بل سره پرې خو تاسو پوهېږئ که نه چاغه هغه شی ویلی شي نو ته دا خپله نه شي ویللی ولې څه خبره ده. نو دا لنډ په دې مخکې آیات کې دغه ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دې مخکې آیات په تفسیر کې ډېره عجیبه خبره ذکر کړې ده. خو دا وخت نا وخت ته تاسو ته مال چې قرآن د یوې میاشتې دو میاشتو د ویلو نه دی. امام ابن کثیر وی والغرض ان الله تعالی نهى المؤمنین عن مشابهة الكفار قولا وفعلا لا تقولوا راعنا. دې آیات تفسیر څه دی؟ مختصره خلاصره دی. څه الله تعالی مؤمنان مسلمانان منع کړي دي چې د کافرانو مشابهت به په وینا او په فعل کې نه کوي. بس د دې آیات حاصل او خلاصه دغه ده. وینا دا د کافرانو په شان دي چې ویناګانې مرا نقل کوه د هغې نقل مه کوه په خپلې کلماتو کې او د هغې چې کوم افعال او کارونه دي د هغې عقیده ده هغه مه کوه. بس د دې نه تیر شه. نهى الله المؤمنین ان الله نهى المؤمنین عن مشابهة الكفار قولا وفعلا. وی د دې آیات خلاصه او د دې آیات معنا او مقصد دغه نن سوا مسلمانانو دغه نو بغض او حسد د رساس سره نو ولې تاسو دغه کوئ دغه کلمات را نقل کوئ. دویمه وجه الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دا انعامات خاصه د الله تعالی په مؤمنانو باندې تاسو باندې الله تعالی مهربانی کړی دي او کافران دا نه غواړي چې تاسو باندې الله تعالی مهربانی وکړي. نو دا ستاسو دشمنان دي نو ولې تاسو د هغې تقلید کوئ د هغې مشابهت کوئ؟ داسې مه کوئ. د کافرانو تقلید مه کوئ چې د کافرانو اقوال ویناګانې را نقل کوئ د هغې جامې ځان ته را منتقل کوئ معاشرې ته خپلې. نن سبا خو مسلمانان په دې باندې تبا دي که نه په ټي وي کې یو شی ویني په فیسبوک کې یو شی ویني. یهودي به هغه کار نه کړی د یهودانې ښځې به دا نه کړی هغه د مسلمان په کور کې د مسلمان زنانه یې کوي مسلمان یې کوي نه پرې معاشره کې تاسو وګورئ په دې ښارونو کې خصوصا بیا وګورئ د مسلمانان د شکلونو ته وګورئ د شکلونو چې دی بېتمیزه دي مردار دي داسې په دې ګیرو کې داسې نقشې جوړې کړلې چې هغه به یهودیانو نه جوړې کړې هغه به کافران نه جوړې کړې. نو نهى الله المؤمنين عن مشابهة الكفار قولا وعملا قولا وفعلا دا غي پشان دي کام کوي غټ دا آیا جامع وکي غټ دا د حیا او د عزت چره په سر باندې چره پګړی وتړی د زنانه او جامع دي یا هر څه چې دي دا غي سره مشابهت مکوي د ایمان او د اسلام چې کم تقاضا ده نو هغه په ځان کراوله. ما یود الذین ان غوالی اغه کسان کپرو چې کوبر کړل من اهل الكتاب دې کتابیانو نه ولل مشرکین او نه د مشرکانو نه ای نزل علیکم چې نازل کله شی پتا سبانی من خیر سوحی ز خیر من ربکم د طرف رب تاسو نه علیکم. سوال دې کې دار راضی سوال دار راضی چې علیکم په مؤمنانو باندې په دې امت باندې په مؤمنانو باندې خوه نه نازلېږي علیکم راغلی لکه نو علیک خو نه دی که نه علیکم ذکر شوی دی دا خو دې امت ته خطاب دی نو په امت باندې خو یو څه شی نه دی نازل شوی. تفسیر روح البیان نه پوښتنه وکړي هغه ته دې جواب کړي ډېره بهترینه وایي علیکم یا علی نبیکم علیکم نو مراد چیرې علی نبیکم مراد دی لأن المنزل عليه منزل على أمته ذكا فنبي عليه السلام من جكم وهي نازليكين وأغاد دي أمت دفار واحدة نزكا عليكم ملشوه عليكم على نبيكم تفسير روح البيان دا ذكر كريد ولأن المنزل عليه منزل على أمته نبي عليه السلام من جكم وهي نازليكين وأغاد دي أمت دفار دا زكا عليكم لفظ استعمال شوه دا فديك نكتة دا غدا تفسیر روح البیان دا ذکر کړی. ما یود الذین ان غواړي کسان چې کوپر کړی دی د کتابیانو نه یهود او نصاران نه غواړي ولل مشرکین او نه مشرکان ای نزل علیکم چې نازل کړی شي ستاسو په پیغمبر باندې ستاسو لپاره ستاسو پیغمبر باندې ستاسو لپاره په پیغمبر چې کوم نازلېږي خو هغه خو ستاسو لپاره دی کنه من خیرین د خیر نه مراد څه شی دی؟ نو تفسیر جلالین وی من خیر من وحی د دین مراد وحی ده من ربکم د طرف رب ساسونه والله یختص برحمته من یشاء او الله تعالی خاص کوي په خپل مهربانی باندې چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی مهربانی دی الله تعالی د لوی مهربانی خاوند دی الله تعالی د لوی مهربانی مالک دی. نو دا خود الله خو خره چا باندې الله تعالی مهربانی کوي چاله الله تعالی پیغمبری ورکی چا باندې وحی را لیږي. نو دا امت د نبی علیه السلام دا الله تعالی غوره کړه دا د الله تعالی مهربانی وه. نو لنډه دا چې اهلی کتاب ډېر حسدګر خلک دي دا ستاسو سره ډېر حسد کوي او دې کې که لږ ښه وضاحت غواړئ مزیدار وضاحت چې د یوې جمعې بیان د تفیم برابرېږي نو تفسیر روح البیان به وګوري وای بارز الحاسد ربه من خمسه اوجهین وای دغه چې دی حسدګر انسان هغه د الله سره جنگ کوي په پنځو طریقو باندې او بیا ډیر خوندور او ډیر مزیدار خبرې هغه ذکر کړې دي او کوسه هغه کې وضاحت او تفصیل کوو نو بس دا یو ورځ لن بیا پاګې باندې لګي خو زه مرته وای د یو جمعې بیان می ته درو خو ده بارز الحاسد ربه من خمسه اوجهین تفسیر روح البیان اول جز دی او یو سل نه نوی نمبر صفحه باندې هغه بیا کتلې شي او که طالبانو ځان له کتون ما سره شته دی بیا هغه وګورئ ځان دې ته ولیکئ صحیح والله يختص برحمته من يشاء الله تعالى خاص کوي په خپل مهرباني باندې چاله چو غواړي والله ذو الفضل العظيم الله تعالى خاوند مهرباني لوی دی ما ننسخ من آية أو ننسي آنات بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير رب دري آيات دما قبل سر دير مزيدار ده مخي آيات كالله تعالى إلا تقول راعنا وقول انظرنا راعنا موايي بلكي انظرنا وايي دا مثال دا نسخ ده نغس الله تعالى ذكر كي حكمت دا نسخي مخي الله إلا راعنا موايي انظرنا وايي نو راعنا گویا که منسوخ شو دا غی پزی باندی انظر ناراغی نو دا دا نسخی یو مثال شو نو سا اللہ تعالی جی کرکی دا حکمت دا نسخی اللہ تعالی جی کرکی حکمت دا نسخی سره نو دا ربط شو را ما قول سره مزیدار و بہترین او دا جواب دیر پینزم اعتراض دا یهودیانو چراتا پا قرآن کریم باندی او پا نبی علیہ السلام باندی حاصل داره خلاصه داره کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی الله تعالی ول دین ورکا قران کریم او په قران باندې ډیر احکامات د تورات او د انجیل منسوخ شول دا کارو شو نه يهوديانو اعتراض وکړ په نبی علیہ السلام باندې وای ګور وای نسخ د الله تعالی په کتاب کې د الله تعالی په کلام کې نشرات للې ځکه نسخ دلالت کوي په ناخبرۍ باندې او الله تعالی خو ناخبره نه دی ولی الله د سی احکام را لګی چې نه راولېږي او کال بعد بیا بدلی نو دا نسخ د الله په کلام کې نشي راتللی ځکه نسخ دلالت کوي په بې علمۍ د الله باندې او الله خو بې علمه نه دی دا خبره به کوله دویم اعتراض یې دا کاوه چې ته د الله تعالی پیغمبر نه یې ولی ځکه د نبی علیه السلام په ژوند کې بعضې احکامات هغه منسوخ شول نو یهودو دا اعتراض وکړه که ته د الله تعالی پیغمبر وې ته نن یوه خبره کې سبا له بله کې نو که ته پیغمبر وې نو ته په خپل دین کې په خپله شکې کله یوه خبره کې کله بله خبره کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ چې نسخه دا په کلام عربی کې مرادی او دا نسخی مثال داسې دی الله تعالی چې دی عالم دی په هر څه باندې نسخه دلیل د جهل نه دی بلکې دا نسخه دلیل د علم دی دا د بلاغت دی دا د حکمت دی اصل خبره داسې ده چې یو سړی لاړ شي ډاکټر ته یو مریض یو ډاکټر طبیب ته لاړ شي نو دا هغه د طبیعت او دا هغه د مزاج مطابق دا هغه موسم مطابق د وای هغه تور کی که بیا ته خران شي نو بیا له ټیسټونو نو کیار وای دی دانه د داده نو هغه دوايو ته بدل کی اولو ته دوايو ور کی لګه دوای هغه چیک کی بیا ته درې ورځې بعد به بیا راشي بیا خنۍ بیا له ټیسټونو نو کی هغه مزاج معلوم کی بیا ته هغه نسخه او دوا ته بدل کی وای دا پیخانه دراغلی نو دا خو دا حکمت تقاضا ده دا الله تعالی دا علم تقاضا ده یو حکم راولی کی او بیا چره الله تعالی بدل کینو پدې کی څه خبر نشته ری د هر امت د پاره د خلکو لپاره الله تعالی دا غس کلام را لیږي مانن صح من آیت او ننسی آنات بخیر منها و مثلها تاسو بیا ویل دی نسخ اقسام نسخ دا الفاظ او د منسوخ تلاوت دی او باقی الحکم دی یو هغه دی یو هغه دی چې حکم منسوخ شوی او د هغې تلاوت منسوخ شوی قرآن کې دغه شته دی ډېر احکامات دغسې وو ما ننسخ من آیت او ننسها هغه چې منسوخ کړو مونږه یو آیت لرا او ننسها او یا هیر کړو هغې لرا ستانه ناتی بخیر منها نو راوړو مونږه غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې باندې مفسرین ذکر کړی دي دا نسخ اقسام درې دي یو تلاوت او حکم دوان منسوخ شوی دویم چې صرف تلاوت منسوخ شوی یو حکم داغی باقی او دریم داری چې صرف حکم منسوخ شوی یو تلاوت داغی باقی دا درې اقسام دا په اصول کې متاسوې لري ما ننسخ من آیتین او ننسها ننزها نسیان کل چې دې نسبت وشي الله تعالی ته نو دا راځي په معنا د ترک سره او کل چې نسبت وشي بندگانو ته نو راځي په معنا د هیر سره پرې خوذل هیرول او ننسها یو قرات پکې دی او ننسها او دویم قرات پکې دی او نن سیاها حمزه ده پکې جی کم قرات پا معنا دا حمزی سرشی ناغبیا پا معنا دا تاخیر سر دے دیو جن تفسیر سراج المنیر معنا کردی دا دیر بہترین معنا نیو معنا خدا شولا ما ننسخ من آیتین اغا چی منسوخ کمونگا یو آیت لرا یو حکم لرا او ننسی ها یا حیر کو اغستانا ستان حیر کو دویم معنا او ننسی آها دے نو آغی معنام سیدہ نو آخروها یا ورستو کومونگا منسوخ کول داغی یو حکم منسوخ شی او دبل حکم منسوخ کول تاخیر شی ورستو شی نو آخروها تفسیر سراج المنیر دا غمانا کڑی دا ناتی بی خیر منها نراولو مونگا غور داغی نا غوروالی نا مراد سشی دی دو دری اقوال دی نو پسری نو یا او مثلها یا پشان داغی بندی خیریت عام دے یا پا کولو کی آغا آسانی او یا زیادتو یا آغا پا ثواب کی پا آجر او پا ثواب کی آغا زیادتی نا تی بخیر منها راولو منگا غور داغی نا نو غوروال سدے عام دے یا غوروال دے یعنی کول داغی آسانی دا مخکینی پا نسبت باننے او یا دا مخکینی پا شانت کی او یا داغی نا پا عمل کی زیادتی پا اجر او ثواب کی زیادتی یا داغی پشانت کی نو تفسیر جلالین یو عبارت ذکر کرده دی او یو تفسیر سراج المنیر ذکر کرده دی دوان چولی کئی پیدا بڑی را در کئی نا تی وی خیر منها راولو منگا غور داغی نا دا غوری نمرات سر انفع للعبادی پی سهولتی و سهولت کی اغا دا بندگانو دا پارا دیر پیدا منوی ناتی بی خیر منها انفع للعبادی پی سهولتی تفسیر جلالین او دویم ناتی بی خیر منها منگر اولو غور داغینا یعنی فی کسرت الاجر اغا پیدا منی پا زیادوالی دا اجر کی اجر او ثواب داغی زیادی نیاتی زیادوالی دا اجر مراد دیو یاتی پیدا مندی پا اعتبار دا سهولت سره تفسیر سراج المنیر وی ناتی بخیر منها انفع لکم و اسحلو اغاستاز دفار دیر پیدا منی و آسانی و اکثر لعجرکم ستاسو عجر و ثواب پایی که دیر وی تفسیر سراج المنیر دا غویل دونو ماناو مطلب یو دی ناتی بخیر منها راولو منگا غور داغینا پا آسانوالی کی پیدا منی پا اعتبار دا سهولت سرا او مثلها او یا پشان داغی بندی پا کولو کی دویم ناتی بی خیر منها راولو منگا غور دا غینا پا اجر او پا ثواب کی او مثل آیا پشان دا غیبانی پا اجر او ثواب کی علم تا علم آیت نپویگی ان اللہ علا کل شین قدیر چیقینا اللہ تعالی پا ہر چیز بانی قدرت لرن کے دیں نو نسخہ دا دلیل دا عجز ندے بلکہ دا دلیل دا قدرت دا اللہ تعالی دیں دا دلیل دا بی علمی ندے دا رسو پا غی یہودیانو بانی نا اللہ تعالی قادر مقتدر داد دے علم تعلم آیت نفویگی ان اللہ یقیناً دا اللہ تعالی دا تعالی ملک السماوات والارم دا مرد دے پا غی حودیانو بند او پا دیکی عموم دا بادشاہی دا اللہ تعالی ذکر کیگی دا دلالت کی پرد دا شرک پی تصرف باندے علم تعلم آیت نفویگی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارم خاص دا اللہ تعالی پا اختیار کی اسمانون ازمکی دی بادشاہی دا اسمانون ازمکی دا وما لكم من دون الله او نشتر استاسر پار سوا د الله تعالی نمی ولی انتو دوست ولا نصیر او نسوک مددگار بل سوک امدادی نشتره بل سوک واک و اختیار نلری ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب مخ کی شبہات او داغی جوابات بیان شل اس اللہ تعالی ذکر کئی زواجر یہودیانو تا داغی پناکار عملون باندے داغی پناکار اقوال باندے نو دی آیت کے اللہ تعالی اول زجر ذکر کئی ام توریدونا انتصلو رسولکم دا خطاب چاہتا دے ځان ودی باندې پوهه کوي دا خطاب چاته دی. یو قول مبصرین دار چې دا خطاب دی مشرکین عرب ته، ام تریدون آیا غواړی تاسو ان تسلو رسولکم چې پوښتنې وکړئ تاسو د خپل پیغمبر نه په طور د ضد او د عناد سره، طلب د معجزاتو ته وکئ پوښتنې د هغې نه وکئ. سورۃ بنی اسرائیل نوی یو نوی دوه نوی درې نوی کې دا ذکر شوی، هغې بې پیدې پوښتنې کولې. او تکون لکه جنت من نخیل، چې ته پیغمبر یې نو ستا باغونه ولې نشته دی، ستا سره خزانې ولې نشته دی، ته مالداره ولې نه یې. نو ام تریدون کې دا ام منقطعا په معنا د بل سره دی، تپوس کوي تاسو د پیغمبر نه آیا تاسو غواړئ چې پوښتنې وکړئ د پیغمبر نه، لکه څرنګه چې پوښتنې کړې وې بني اسرائیلو نو موسی علیه السلام نه پوښتنې کولې. نو ان تسالو رسولکم زدا و عنادا، په تور د زد او د عناد باندې پوښتنې وکړئ. دویم قول لمبسرین داره چې دا خطاب دی صحابه کرام ته، او مراد د سوال نه هغه څیز دی چې دا غی په باس مباحثه کې خیر نه ای. ام تریدون آیا اراده لری تاسو ان تسالو رسولکم، ای صحابه کرامو چې پوښتنه وکئ تاسو خپل پیغمبر نه هغه پوښتنه چې پای کې خیر نشته دی، لکه څرنګه چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام نه پوښتنه کړې. دریم قول داری چې دا خطاب د یهودیانو ته، او ډیر استادانو بیچ دا قول غوره دی، ځکه مخکې او وروسته ټول بحث د یهودیانو روان دی. ام تریدون آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم، چې تپوسونه وکئ تاسو د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی، لکه څرنګه چې تپوسونه شوي د موسی علیه السلام نه. وګورئ د دې لپاره تایید سورۃ النساء یو سل درې پنځوسم آیات وګورئ. یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، دا نبی علیہ السلام نے دا مطالبہ کولا وی دا کتاب مونږ ته په یو ځای باندې راوړل مونږ بیا له ومنو. الله تعالی وی چی تاسو د سیت پوسونه کوي لکه څنګه چې ته پوسونه شوی د موسی علیہ السلام نه، کما سو ال موسی، مفسرین ذکر کړی دي کما سو ال موسی، دا تشبیه دا په ایزا ور کولو کې، او دا تشبیه دا په زده او په عناد کې. موسی علیہ السلام نه کم ته پوسونه شوی هغه وګورئ سورۃ البقره 55 آیات کې مخکې ذکر شوی دی. لن نؤمن الرکا حتا ان الله جهره، مونږ په تا باندې ایمان نه راوړو تر دې پورې چې ته مونږ ته الله تعالی و خیر کاره، مونږ الله تعالی وینو کاره. اوس یو سوال داو، دغه سی وګورئ سورۃ اعراف کې براشي یو سل اته دیرشم نمبر آیات کې، اجعل لنا الها کما لهم الها، هغه سخی عبادت هغه چې کله ولید د دریا په غاړه باندې خلکو یعکفون علی اصنام لهم، په یو بوتان والا باندې ورتیر شو، لاغي هلته کې څه اتنه جوړ کړی نو دیو تم زړه شو یې مونږ لم دغسې یو خدای جوړ کا. او د غیر لپاره تاسو ته مثالونه مخکې ما ویلي دي، د غیر لپاره داسې مثال لکه یو سړی نسواری بیا نسوار پریخي، اوس چې بل یو سړی دی هغه د ګوتۍ نه لږ کش کش پورته کړي نو د ده ماته دغه چې دی وتخنیږي، دا خوله یې ماته وتخنیږي لږ، نو دا خو د مخکې نه لږ لږ عادت و کنه، بیا یې هغه کار پریښی و خپله، بیا چې کله دریا په غاړه باندې خلک ولیدل چې هغې هم دا کار شروع کړی دی، نو بس دغسې بیا د چا پلار به ورته ټینګ شي هغه خبره ده. نو الله تعالی وایي ام تریدون آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم، ان تسلو رسولکم، چې بې پیدې که دا خطاب شي مشرکانو ته د هغې ترجمه به کوئ، که خطاب شي صحابه کرامو ته هغې مطابق ترجمه به کوئ، په یو ډانګ باندې په ټول یو شان کې نه وهئ. ښه ام تریدون که دا خطاب شي مشرکانو ته، نو بیا معنی دا شوله د یهودو د مشرکانو یو معنی، ام تریدون آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم، چې پوښتنې وکئ تپوسونه وکئ تاسو په طریقې د ضد او د عناد او د اعتراض سره د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی، لکه څرنګه چې تپوسونه کېدلی شول د موسی علیه السلام نه من قبل او مخکې د دینه. او که صحابه کرامو ته خطاب شي نو بیا به هغه معنی کوئ. ام تریدون آیا غواړئ تاسو، آیا اراده کوئ تاسو چې بې پیدې تپوسونه وکئ د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی، لکه څرنګه چې تپوسونه شوي د موسی علیه السلام نه په طریقې د ضد او د عناد باندې. که ښه تفصیل غواړئ د دې آیات او یو تقریر په کم پیدا کوئ، نو تفسیر روح البیان لکلی دی وی پی الآیت اشارت الى حفظ الآداب پا دی آیات کی لند اشارہ دا ادب تا دا نبی علیہ السلام ادب و احترام کوئی چاچی ادب و احترام کرے دے آغا ہمیشہ را پر کامیاب دے او چاچی ادب و احترام نرے کرے آغا تبا دے تفسیر روح البیان 203 نمبر صفحے باندے اولنی جلد دے کبھی ہم زند لکھا ما سرشتر دا غین اولی کئی ومن يتبدل الكفر بالإيمان او چاچی خوخ کا کفر لرا پا بدل دا ایمان کی پا قد ذل سوا سبیل نو دا گمراہ شو دا سمیلارینا واوڑی دا سمیلارینا ومن يتبدل الكفر بالإيمان چاچی بدل کا کفر لرا پا ایمان باندی چاچی واخستا کفر لرا پا بدل دا ایمان کی ومن يتبدل الكفر کا مراد مشرکان او یہودیان شی نو بیا دا تبدل نا مراد کپر اخستل دی دا ایمان پا مقابلہ کی بیا دا غمانا شورا ومن یتبدل الکپر چاچ واغستا کپر لرا پا بدل دا ایمان کی لکا مشرکانو او یہودیانو او کا مراد دینا صحابہ کرام شی دا خطاب کی نو من یتبدل الکپر بیل ایمانی نو چاچ بدل کا کپر لرا پا بدل دا ایمان کی یعنی مرتد شو دا اللہ تعالی دین پریخو دا نو فقط ذل سوا سبیل یقینا اغا واوڑی دا سمیلارینا مفسرین لکلی دی دا آیات دلیل لے پر خبر باننے دا نبی علیہ السلام دا معجزاتو نے انکار کول دا غین مخڑول یا پا نبی علیہ السلام منی اعتراضات کول دا زد و دا عناد توجبانی دا کپر دا ارتداد دے دا بی دینی دا نبی علیہ السلام منی اعتراض کے پا طریقی دا نبی علیہ السلام من دی طعن کے اعتراض کے زدن او عنادن پا غیبان اعتراض کرنو دا کپر دے دا بیدینی دا ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسی من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری ود کثیر من اہل الكتاب واڑی ڈیر دا کتابیانونا دے آیات کے اللہ تعالیٰ دویم زجر ذکر کئی پا عمل دا کتابیانو بن کہ آغا مرتد کول دا مومنان مسلمانانو دی او دا حضرت تمنا دا او دا محنت او کوشش ادا دے ود کثیر من اہل الكتاب واڑی ڈیر دا کتابیانونا لو یردونکم اڑول ستاسو دا لو مصدریہ دے مرتد کول ستاسو ود دا تمنا او ارزو طویلے کی گی نو داد از لطا تمنا او ارزو کئے لو یردونکم چی واڑی تاسو لرا لو یردونکم واڑی چی سلینڈر کی تاسو لرا من بعد ایمانی کم رستو دا ایمان ساسو نا کفارن کفر کون کی تفسیر مظہری مانا کرے دا کفارن یعنی مرتدین دا ایمان نا رستو تاسو مرتد کی دا ولی دا سیدہ کار کیا حسد من عند انفسیم پا وجہ دا حسد باننی چی دا حسد پیدا شوئے دے دا دیو دا نفسنونا دا دیو دا ظلونونا حسد مادہ پا قرآن کریم کی پینزہ کرتر آغلے دا اللہ تعالیٰ دا حسد دا وجہ ندیو تاسو مرتد کول غواڑی تاسو بانی استاسو ایمان دا پیرزو ندے حسد ستاولے کی تمنا دا زوال دا نیامت دا غیر چھا بانی اللہ تعالیٰ مہربانی کڑی دا ہوتا اغا مہربانی تا نشتین گے دلے نو اہل کتاب دا خبر اولی خو خوالا زکا چی نبی علیہ السلام مانی دا کم وحی نازلی دلا او کم انعامات اللہ تعالیٰ پا دیو بانی کڑی انو دائی پی پیردونو اللہ تعالیٰ وی حسدا من عند انفسیم ان الحسد یاکل الحسناتی کما تاکل النار الحطوبہ حسد بانی نیک اعمال دا سے ختمی گی لکہ سننگی چی پا اور بانی لرگی ختمی گی خشاک ختمی گی واغا وصو دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ غروایت دکر کرے دی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا حسد و اسباب لکلی دی حسد پا انسان کی سنگ راضی اول راضی دا غبیازان لہو گو رہی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا غی و اسباب لکلی دی لو یردونکم چواڑی تاسو لارا من بعد ایمانکم رسلو دا ایمان ستاسو نا کپارن کپر کون کی مرتدین تفسیر مظہری دا غمانا کرے حسدا من عند انفسیم پا وجر حسد بارنی چرا حسد پیدا شوی دی دیدو دا نفسونو نا من بعد ما تبين لهم الحق ورست داغنا چخخ کارشو دیو تا حق چی دین اسلام حق دے نفعفو ما فکوئی واسفحو او بی پرواش دیونا حتی یاتی اللہ بی امرہی تردی پوری چراوڑی اللہ تعالیٰ پل حکم لرا فعفو واسفحو ما فکوئی واسفحو او مخواڑوئی من بعد ما تبین لهم الحق دا حق مراد سدے قرآن کریم دا حق مراد صداقت دا نبی علیہ السلام دا حق مراد بیان دا توحید دا اللہ تعالیٰ دے فعفو واسفحو دیدن پنزا اخلاق اللہ تعالیٰ بیانی کلچی دا حاسدان و حسد دا سرخ کارشی نبی دا پنزا اعمال کوا یو فعفو ما فی کوا او دویم صفحہ کوا دونو کی فرق دارے عفو ولی کی گی نرانی وال پا جرم ماندی اگر جرم چستا پا حق کے کڑے دی پا غیبانی نرانی وال دیتا عفو ہوئی او صفحہ ولی کی گی دا غی اثر دا ذلنا ذری کول بس دغی تولی کی دا ذلنا اثرم لری کی عملن ماپم کی بس اغی تولی کی پا جرم ماندی راوننی سی او پا ذلکی ری مسرس خبر نشت دی دا دوانو پرق دی نور پر قنم علماء ذکر کری دی یو دویم فرق دے اگر دیر مزیدار فرق دے ان پسرین ذکر کردے عفو دا دیو دا محبت نازل پاکول او صفحہ دا دیو دا دوستانی او دا دیو دا تعلقات و نزان بج کول فعفو دا دیو سر پزلونو کی من محبت مکوئی بلکہ محوے کئی ختمے کئی او وسپحو دا دیو دا دوستانی او دا دیو دا تعلقات و نمخواڑوئی حتی آیاتی اللہ و تردی پوری چراوڑی اللہ تعالیٰ قل حکم لرا دا دین مرد تشیدے دیر شے اقوال مپسرین ذکر کری دی تفسیر مظہری لکلی دی الاذن بالقتال تردی پوری دیو تا صبر اکی چی اللہ تعالیٰ دا قتال حکم و قتاس تا اجازت وکی الاذن بالقتال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حتی آیاتی اللہ بی امری من النصر والفتح اللہ تعالیٰ بستا سر امداد وکی اللہ تعالیٰ برتا فتح و غلب در کی یاد رہیں حتی آیاتی اللہ بی امری اللہ تعالیٰ بخفل عذاب راولی پا دیو بانی اللہ تعالیٰ بدیو بخفل عذاب بانی تبا کی ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانی قدرت لرن کے دیں دی آیات تبارکی تاسو بعضی تفسیرون کیوی نہیں وہ دا آیات منسوخ دے نا ولی منسوخ دے سا خبر دا دا ناخویانو دا سرپیانو دا پارا آسان یو خبر دا چی کل یو خبر دا سی دا قیدی خلاف رشی وی دا شاز دے یا ایدا نادر دے بس دسے دے او کله چې تفسیرونو کې مفسرین ته خبره زیاته ګران شین بس ویدا منسوخ دے یا دا وای دسے دے نه استادان به دا منسوخ نه دی یو مقام د دعوت دے مقام د اخلاق دے او یو مقام د قتال دے نو فعفو واسفحو دا وسم شته دے په مقام د دعوت کې عفو وکا دعوت دی کاو چار تبا دی ردی ویرل استا پا حق کے کمی زیادے ہوکا ما پیو تو وکا رد سی دعوت اثرم بیخی حتی آیاتی اللہ بی امری نو منسوخ شوی ندے بلکہ دا آیات تخفل دیوانی فاتی دے ان اللہ علی کل شئن قدیر یقین اللہ تعالی فہر سیز بانی قدرت لرن کے دیں واقیم صلاة و فابندی کوئی دمانزا و آتو زکاة آور کوئی زکاة دری آداب نور ذکر کی کل چیر سر حاسدان حسد خکارکی نو دا آداب بانی عمل کوئی اقیم صلاة عبادت بدنی آتو زکاة عبادت مالی مبصرین لکلی دا دین اسلام دا دشمنان نا دا حفاظت طریقی او دا غی نسخی دی وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ او اغسا چلی گئی تاسو دا پار دا پیدی دا خلی زانونو من خیر سنیک عمل تفسیر سراج المنیر مانا کری دا من خیر یعنی من طاعتی کہ تاسو یو نیک عمل وکی یو طاعت وکی تجدوه عند اللہ تجدو ثوابه عند الله تفسیر جلالین نکلی دی او با امیتاس و بدل داغی ثواب داغی دا اللہ تعالی سرا یعنی دا اللہ تعالی نورکی گینا ان اللہ یقین اللہ تعالی بما تعملون بسویر فا اغ عملون ما نجتاس و ایک ویلدن کے دی نو تفسیر جلالین وی اللہ تعالی ستاس و عملون یعنی سمان دا فیجازی کم بیهی اللہ تعالی بتاس و تاستاس و دا اعمال بدلی در کئی فیجازی کم بیهی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين جانا نغبر گستر گی وغڑوا د حریت المردی را خطلی خلی لکدلو یختر سهار دل برا غر رو خار خلی دی او کلی خلی جانا نغبر گستر گی و غروا دحوریت المردی را خدلی خلی لکدلو یختر سهار دل برا غر رو خار خلی دی او کلی خلی دغرونو چوکی سپینی سپینی خاری صادر اغسطی دی چنار دورنگو مارغان پخ پلوخ کلوخ کلو نغمو هر کلی کم دی ده سهار دورنگو دغرونو چوکی سپینی سپینی خاری در اغسطی دی چنار دوڑنگو مارغان پخ پلوخ کلوخ کلو نغمو هر کلی کم دی ده سهار دوڑنگو هر کلی کم دی ده سهار دوڑنگو جانا نغبر گستر گی و غڑوا دحوریت المردی را خدلی خلی لکدلو یختر سهار دل برا غر رو خار خلی دی او کلی خلی دا امن روح دی پوکل شوی غندی زمون دا مر افغانستان وجود کی سڑے سڑے دروغتیا جوانی پرخی راوری دلی دیدگران وجود کی دا امن روح دی پوکل شوی غندی زمون دا مر افغانستان وجود کی سڑے سڑے دروغتیا جوانی پرخی راوری دلی دیدگران وجود کی راوری دلی دیدگران وجود کی جانا نغبر گستر گی و غڑوا دحوریت المردی را خدلی خلی لکدلو یختر سهار دل برا غر رو خار خلی دی او کلی خلی دا جنس پر غیم ریش وی کر بوڑی لارا داٹ دا جون دی دا هر سڑی رگو کی دا نفرت زیڑی زیڑی زوی ناشتا دا مینی وینی دی جاری رگو کی جنس پر غیمڑے شوی کر بوڑی لارل داڑ دی جون دی دا ہر سڑی رگو کی دا نفرت زیڑی زیڑی زوی ناشتا دا مینی وینی دی جاری رگو کی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ديتا لكي سورة النور مخير سورة هجر ده حج ودارنگي رستر سورة هشتر ننازل شوه یو سل دویم نمبر دے ترتیب نزولی کی دا نزول زمانے پہ بارہ کے بعض مفسرین و پنجم ہجری کلی بعض نہم ذکر کلی دا خود محمد ابن اسحاق دا روایت نمعلومی گی چشپگم ہجری کی شعبان کی روس تر غزوہ بن المستلق نازل شوے او سورة نور تولیکی پا دیکھ رسطر اللہ رب العزت صفت ذکر کی نور پا یا مثال کی داغی نرخص تلشوی دا دیر مخی سر عربت سرے مخی سورہ مومنون کی تقابل ذکر کو دا صفات دا مومنان او دارنگیر مشرکانو دل تری صورت کی متقابل ذکر کئی پما بین د صفات د مومنان او دان گیر منافقانو کی چر دین جدا شئی دارنگ مخ کی صورت کی توحید ثابت کو او پاغی بانے دلائل ذکر کل ندی صورت کی اس طریقہ پار دی ظالر تعان د معاہدین نہ ذکر کئی مقصد دار اکل چھ دعوت چلے توحید بیانے تو خلق باپا تابانے تعانونا کئی الزامات بربانے لگئی تحمتونا بربانے لگئی ندی صورت کے داغی طریقہ ذکر کی دی زالی چھ منافقان با تعانونا لگئی او دارنگی بدنام با لگئی دیر پارا چھ مواحد بدنام شو دارنگی مسئلہ نبیانے دا صورت دے رب پارا نازل شو چرا داغی دی زالی کوشش ہو کئی دارنگی مخ کی صورت کی سبب دا پلاہ اخروی ذکر کو سورہ مومنون کی او داغی رب پارا سر لصفات اگا ذکر کلل دل تا دی صورت کی وی دا صفات زان کی پیدا کی چی پلاہ دو نبیم حاصلش یعنی آل تصفات را پارا دا حاصل اولو دا پلا دا آخرت او دل تر دنیا دارنگی مخ کی صورتونو کی لکا سورہ حج کی بیان دا صفات را مشرکین دے او سورہ مومنون کی صفات دا موحدینو لگو صفات دا منافقین ذکر کی رب تی اسمیم داو وجعلنا اصحاب الحج اليك مثل سائر المؤمنين ونور قلوبنا بنورك الله رب العزت منغا خواندان ده حج گرزتا تا شان تر طول مؤمنانو اواز من زرو منور کستا په نور باندې داور سورج سدا سدا سد باب الفاشا والتهم دروازه را پاشا و دارنگی را تهمتونو داغی بندول دا ورده مقصد دی و دعوه بی بیسنگ بنده داغی را پارا دا بندول را پارا و طریقی دی یو داره چی من بوی که داغی دا اسباب نام مقصد داد اول دا چی دا اسباب دا پاشا و دا تهمتون نزان ساتی سلور بمخی ذکر کی او دارنگی لس بروس تا ذکر کی نورده خسور لس اسبابی داغی نوزان ساتی دا تهمتون او دارنگی را پحشاونا دوی مطریق صدا آداب دی پو وقت دا اتحام که چکل تهمتو لگی آغا وقتی آداب ذکر کی ستا په ملګری باندې څوک تهمت ولګي نو دا هغې سره به ملګرتیا نه کوي چې د ها سره ها ملاوي تحقیق به وکړي او دارنګې ملګری به نه بدنامې. دلته ویا دا بې زده کوي هسې نه چې ملګري خپل بدنام نه کړي. دارنګې درېیم زواجر دي تخفیفات دي متهمینو لره څوک چې تهمتونه لګوي په موحدینو باندې او په پاکو خلکو باندې آغی لرا تخفیفات ذکر کئی او زواجر ورته ذکر کئی. سلورم بشارت دینه بل استخلاف دا کم اسباب چه ما در تا او خودل چه آغا دا پاشا دا پارا دی دا مددل و دا پاشا دا پارا ای مومنانو خلافت قائم کئی او دا احکام پکی جاری کئی. مقصد داره چه دا خوی انسان یوازی نشه چلاولی چطور پا چابانی حد قائم که ده دیر پارا بیا دا خلافت ضرورت ده او خلافت بکارده خلافت حقا چه صحیح خلافت وی ذکر روز تا بیدی صورت که باز دا خلافت رازی بل پا کسر مانا بل داره مثالون نده توحید و دارنگی ده شرک ده تمیز ده پارا کدی مثالون سرا صد ده پاشا و ده تو هم رازی چه ده مومن صفاتو پیجانه تا پا مثال سرائه و پیجانه چه مومن ده نو مومن خورنا خوری تیاری خورنا خوری ولی تا اسپدوانه بدوه وی نشپگم پا ده که به پینزا دن لری ده توحید ده اثبات ده پارا ولی ده توحید داسه مساله را چه خلق آقا ده تهمت لگه ده خلق رو تهمت ده وجه ده لگول ده وجه نه تاسو حق چکم ده حق خبر آقا نشه برداشت که ولی نو حق برداشت که چه خلق تهمت لگی. مقصد داره توحید حق دو دارنگی دا برداشت که چرا خلق رو تهمت دو وجه نه توحید پرینه دوی اوما طریقه سرا پینزل لس اسمای حسنا ذکر که ده پار دیست باد ده توحید او آقی سر صدوش پیتا سپات پیلیه دی او پا دیر که توحید ثابته اورد که پشرک پیل علم دارنگی پیل عبادت و پیل تصرف بانی دادری قسم شرکون عبدال ترد کهی دار دیر طول صورت طرف تبیه اصل که راجی دی کمچه مقصد دو صورت. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مهربانه او خاص مهربانه ده شروع کو دې صورت. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بیر دې صورت خلاصه څه ده پنځه بابونه دې صورت اولانه باب د سمايات پورې او دی که ترغیب ده تعمیل ده احکام تا اولنی آیات که بی بیان ده تلور و احکام ده لکه حد زنا بذکر که دویم آیات که اول بدا مسئله دویم مسئله بذکر که نپرد ده اهل زنانا ده زنا والان نپرد و که ده دریم آیات که او دریم مسئله بذکر که حد رمی بی زنا چاگه تا حد قذف پیلی که یو چا په چابانه تهمت ولګاو او گواهان سره نشتره ناغي تحد ورکي او څلورم ادا پنځم آیات ذکر کوي او څلورم مصلحه دلعان دا بشپغم آیات ذکر کوي. دا احکامه چې کله جاری شینه په دې سره صد دباوې پاشا راځي او دا رنګ صد دباب زنا. یو روایت که راضی حارثه بن مغیره رضی الله عنه فرمای چه دو عمر بن خطاب رضی الله عنه خط منترال کوفی تا آیه که لیکلی و چه خپل زنانه و تا سوره نساء و که و دارنگی سوره احزاب و سوره نور کوفی نا پا آوه که خطر و نو عمر رضی الله عنه خلق و تویل چه زنانه و تا دا سورتو نو که وی ذکر بده که داس ډیر مسائل نه چر زنانه سره تعلق ساتي او دغه پاک دامنی پیرادی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای زنانه چې کوم ده بالا خانو ته مخې جوې چر جمعتون سرون ته اخې جوې چتون ته ولا تعلموهن الكتاب او كتابته وكتابته مرتمخه وي بلکه سورت وکیو علموهن سورة النور زنانه و ته سورت النور وکیو دارنگ غزل ورته وکیو غزل سمانه دا تارونه ودل تفسیر قرطبی کی دا حدیث دی بل روایت کی راضی چې سړو ته سورې مائده وکیو یو دارنگ زنانه و ته سورت النساء سورې نور او سورې عذاب وکیو دی سورت کی به احکامات ډیر دی مخکې ویلی شو چې یو مکی سورتونه دي یو مدني دي مکی سورتونو کې احکامات نه داس اکثر به کې واقعات او د شرک رات به کې او دارنګې قیامت مسائل به کې وي او صدق الرسول به کې زیات وي لیکن مدني سورتونو کې احکامات ډیر زیات دي ځکه مدینه چې والته به احکامات نازل شو نو دې سورت کې احکامات دیر دی سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون دی اولنی آیات کی اللہ رب العزت ترغیب ورکی دی سورة احکامتا او دارنگی عظمت شان ذکر کی داغی بلکه ردی صورت عظمت شان ذکر کی دی سوجونا چاغت سوجوه دی چه بدی که اللہ رب العزت احکامات نازل کری ای صورت ان کے علماء ذکر کی دار سورت ناقص لشوی دی رپت توی لیکی گی چطوالیت مانا دا یو قتال دا قرآن کریم نا عظیم الشان قتال اولی شان دی ردی دویم دا ذکر کئی انزلناها چه ما نازل کلی دی لرام اللہ وی دا سورت ما نازل کلی دی حاصل دا دیدار چکل اللہ رب العزت نازل کلی دی نبید اللہ رب العزت دو نازل شوی احکاماتو چکم ابدی که نازل کلی داغی پابندی زوری دا او داغی جاری کول زوری دی الله وی ما نازل کرده ما نا پا دی کسا احکامات دی اغا می نازل کرده بیوی و فرضنا او ما پرس کرده احکام دی حاصل داشو چه الله رب العزت دی که احکام نازل کرده و پرس کرده خود دو نده چه مخلوق لبکار داره چه اغا و چلی دای سملی والا چه اغای لگه یو ادزان احکامات جوڑی او بیغا پا ملک لاحو که و دارنگی جاری کئی نردی مقصد داره چه گورا اسملی والا دخپل زنن احکامات نشه جوڑه ولی احکامات اللہ نازل کلی دی بس دیر پارا طریقه جوڑه ول پکار دی چه دالا پا ملک جکم دی لاحوش و دارنگی پا خلکو بانی داو منلش او جاری شی پی دی دا مقصد دی اللہ وی ما نازل کلی دی لراو فرزنا و پرز کلی دی منگ احکامات دی دی صورت که جکم احکامات دی مانا مستحبات ندی بلکه پرز دی دا با زوری خام خامنی پرز دی عمل پا دیبانی وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون او منگ نازل کریب دی که آیاتون احکارام احکام پا دی که دی واضحا او بیان شوی احکام دی لعلکم تذکرون دا دیر پارا چه تاسو نسیت قبول کئیم مقصد داره دی صورت کی تذکر و دارنگی نصیحت آخسته و پیدا دا چه انسان دی نصیحت والی او دارنگی عمل پی بوکی از زانیت و زانی فجدو کل واحد منهما مئت جلدت ولا تاخذكم بهم عرافت فی دین الله کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دیده که اولانه قانون ذکر کئی دپار دپاکوار دماشر حاصل داره چه معاشر پس بانی پاکی یا پدی بانی پاکی چه پایی که پچابانی تهمتو نونه لگی او دارنگی سوک پکی بدنام نشی دا دیر وجنا دی آیات کی حد زنا ذکر کی یو سوک پا چاوانی تحمد زنا و لگی دا غیر پاراحت دا سوک چی اغا زناو کی دا غیر پارا این شرعی حدود کی حد دی چاگر پارا سل دوری دی خوش شر داره چر دی دا زنا ثابت شی پا گواهان سرا یا دارنگی پی اقرار دا غا سرا سو پوری چه گواهان نی او دارنگی یا اقرار نی کلینو پاغیبانی بیاهد نجاری کی او دا غیر پارا شرعی طریقه را علماء و آغا ذکر کلی دا او دارنگی پا قهو پایی که تفصیل کلی از زانیت و از زانی فجندو کل واحد من هما زناکار کز و زناکار سره پسوهی هر یو دیدینا مئتا جلدام سل دوری دلتا اللہ رب العزت سل دوری ذکر کلی دی لیکن نور چین دی ذکر کلی دیدین دا معلومی گی کو چوک وعدہ والا یا کو غیر وعدہ والا یا خوش بدکاری وکللا آگی تا سل دوری وال پکار دی لیکن دا حدیثو نبی دا معلومی گی چی چوک آگا وعدہ کلی دا غیر پارا بیا رجم دی بکانو بانی وشتل نی او دا غیر پارا بیا دا حکم نره چی صرف دوری و لورک او دا علماء و اختلاف پده کده چی دوری باسا ورکی و کنبه ورکی دا بعض علماء و دوری بم ورکی خو قرآن کریم که دا سل دوری ذکر دی و پا حدیثو که بیا رجم دی دا چار پارا چاگا وعده کلی او دا زنا ثبوت پا غی بانی وشی پا گواهان سرا او یا اقرار پا خپل بانی وکی قرآن کریم کی مخی اللہ رب العزت یو آیات نازل کلو چپائی کی درجن ذکر ہو لیکن بیاغا چکم دے منسوخ شوے دے خودون دے چھ حکم داغی باقی دے پجدو کل واحد منہما مئت جلدہ ووی ہر یود دینا سلسل دری ووی وزدے پجدو کی مراد سوک دی چا تا خطاب دے دا علماء وی چی عام خطاب دے طول مومنان تا دا خطاب دے چی تاسو این دا کسان لا دوری ورک یادے که عمراو تا خطاب دے حاصل دے جی داروزی چی پا مسلمانان رو بانی خلافت اسلامی قائم اول زوری دی او پر زی پی زکا دا حکم دا پا اجتماعی تا وربانی کی دا انفرادی نشکی دلے چی او سره راو لگی او سوکونی سواغل را حد ورکی نو معلوم ادا شده چی خلافت اسلامی قائم اول دار مسلمانانو پریزه را او پدی دور که اکثر خلق داغی نغافل نی دا سی نظام دا جاری دغه را دی کوشش که ولو نچ سی نظام راش سلگو کسانو تا دا محنت پادشوی چی اغلق مجاهدین دی او آقای پدی کوشش کی اکثر خلق جمهوریت طرف تروان دی او په جمهوریت کې به دغه مسلې نشته چې ترې چاله دوری ورکی جمهوریت کې زیات نه زیاتدار چې هغه جیل ته واچي قید ولا ورکی او به پای کې پیسې چلیږي بس څه وخت پس به راوځي شرعي حکمدار چې هغه لپاره کوړی دی یادارنګ را جم دی چې چا واده کړی او بدکاری وکړي ولا تاخذكم بهم رافتكم في دين الله او ندي نسيت اصلرا فدي دوړو نرمي او ترس په کولو د پجاني کولو د قانون د الله تعالی کې کله یو چې اسوک په ان یاغي باندې حد جاری کی آیا څوک ورله کولې ورکې نه پای کړې نرمي نک یادار چې اثباتو شروع گواهانو پاغي باندې دا زنا ثابت شوله او بے پائے کہ سوک نرمی کے چھ خیر دے بس پری بے دا اللہ رب العزت وی دا کارم کوئی دا بنا کوئی دا دیر وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حد پر بارکی ویلیو کچھیر تر نبی علیہ السلام لور چھ پاتوی میں نم دے آغا غلاو کم دا غیلاس بکٹ کی این دون سختی نبی علیہ السلام پکی کڑے نربل چالا صبح خام خاٹ کٹ کی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچر تاسی من روڑے پا اللہ و کورز دا آخرت بانے کو مومنان وینو دا اللہ رب العزت دا حکم جاری کئی دا سل کوڑے والاور کئی دارنگی رجمع کئی او پدا سی خلکو بانے با نرمین کوئی دا اللہ دا دین پا جاری کولو کئی چتا سو پی نرمیو کئی دا زنا چی دا در چلور خبرو نپیدا کی یو دار چی کل سڑے بیدی نی یا پا علاقه کی بیدی نیوی دا بیدی نی چی دا مانی دیده دا دین چی دا مانی دیده زنا نام او بیدی نی چی دا زنا طرف تا دعوت ورکی لکه کم ملکونو که چی زنا عام دلتا بیدی نی دا دلتا دین نشتره زکر انسان تا چه واگی ورارتی و رای ساری دا اللہ کاماتو تابع کئی نو دین تابع کئی نو کل چه دین نی نو پاگین علاقه کی بیبت کارینی دیری بی دوی ما چه کم دی دا سشنا پیدا کی گی دا بی عقلی نزینا پیدا کی یعنی عقل پیوچا که نی چه عقل وی نو آغا مانی بیدی زینا نی او چه عقل نوی نو بی مانی نی دا دیر وجن علماء ولی کلی دی زنا اکثر په زنانو کې دا ډیره زیاته مندلې شي چې دا غي عقل کې کمزوري عقل یې کمزورې نو بس دغه طرف ته بیا میلان ډیر کوي او دریم چې کم دی حیا حیا چې کله انسان کې نو دا مانیا در زنانه او کله چې انسان کې حیا نه نو به نه منه کېږي زنانه ځکه حدیث کې راځي اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت کله چې ستانه حیا لاړ شي نو بس چې رو غواړی هغه کوه د درېمه خبره داره چې حیا دا انسان د زنا نه منع کوي او څلورم قاصر معنه څه یو څه معنی موجود وي چې د هغې په وجه باندې د زنا نه انسان بچي لکه پلار دی ورور دی دارنګې نور مشران یا د وخت خلیفه یي د هغې نه یېره نه دې روی نه څوک بدکاري نه کوي د هغې سزا یې ډانګې ورکولې د هغې سره ډانګې وي سزا ولا په ورکی د دې وروجن علماء لیکلي دي اوس په عام زنانو کې دا څلور سيزونه غالبا نشته لري د دې وروجن زنا زیاتره دا کم چې د افغانستان دی یا پاکستان دی دا خور مسلمانانو ملکونه لري ته گزاره کی لیکن بیرون ممالکو کې بیا هلته چې څوک تللی دی پته ورته لګي چې هلته دا بیخي عامره بیخی دا دیتا بندیز نشتره چه سوک سکی آکی کچی ری تاس ایمان را ری پا اللہ و پورز دا خیرت ولیشد عذابهما طائفتم من المومنین و حاضر دیشی عذاب دیتا دا دیت دوارو تا طائفتم من المومنین یولی جماعت دا مومنانو طائفه یو کستا میلے کی یو دارنگی دیرو تا میلے کی حاصل داره چه دیر کسان دی راش که دیر نی بیدی لگ راش خدا حاضری ولی زوری دا دا حاضری که دو پیدی دی یو داره چه دا خلق که عبرت و اخلی نور چه دا سی کار بینه که یو سری بدکاری کلی دا واغر ایش سر شوه دی رو کولو بانی وال کی نو خلق که عبرت آلی دانن سبا چرا گناهو نکی نو سزا نشتره دیر وجن سو کریگی نا خو چه سزا کله ورکول کیږي بیا خلق ځان ساتي او بله وجه داره چې خلق دی را جمع شي د مجرم ترې ودرېږي مخامخ ورته ګوري چې وشرمېږي په خلکو کې چې سبا له بیا دا کار څوک نه کوي دی هم نه کوي بیا دې آیات په باره کې علماو لیکلي چې زانیه مخکې کړې ده دا څه وجه ده د دې په باره کې ډېر وجه علما ذکر کړي یو وجه داره چې زنانه چې دا اصل کې پرده دی له پکار ده کله چې دی خپل ځان ښکاره کړي نور چاته د دې له عذاب پکار دی او دا ډېره مستحقه ده د عذاب د دې وجه نه مخکې کړي ده سوره مائده کې هلته سارق مخکې کړي السارق والسارقه ویلي هلته هم وجه علما دا ذکر کوي چې سړی قادر وي په کار کا سبانی او زنانه چې دی قادر نه وي بیا هم سړی غلا کوي نو په کاردار چې دا غلا اصل ته مخکې کړی دی چې لاس ولا کټ کوي کله چې تعرض سرقی ته وکو ناغه مناسب د عذاب الله ورته شیل د زکه مخې کله دارنګ نور وجه مولانا او ذکر کلی یو دار چې اصل کې د زنانو د طرفنه زینار طرف پر زنانو نه کی زیته دغه په کې دغه ایدا ان د غیر طرفنه په کې زیته اس دغه ایدا اثر وی چاغه سړی طرف ته ځان مایل کوي د دې وروسته مخې ذکر کړی دا بل وجدان د چ زنانو کې زنا ډیر شرم دی او ډیر نقصان دی سړی ته خو څه نقصان نه رسی خو بس هغه ټیم کې بدکاری وکړي او زنانه وروسته بیا د هغې د اولاد او دارنګې نور مشکلات ورته وي د دې وجه نه زنانې مخکې کړې ده بله دا وجه هم ده چې په هغه دور کې زنانه و هغې خپلو کورونو باندې جنډې لګولې وې او د کورونو نه زنا ډېر جوړې کړې وې د دا یې مخکې کړې الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينكحها الا زانی او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين دا یا چې دې د دې آیات مقصد څه دی مقصد یې دا دی چې زناکار سره چې دا نکاح نه کوي مګر زناکاری کې سره او یا د مشرکی سره او زناکار اخذ چې را ده په نکاح سره نالی مگر زناکار سره او دارنګي مشرک او دا کار په مؤمنانو باندې حرام دی دا دویم قانون دی او د دې قانون مقصد څه دی دا دویم حکم دی او دویم قانون دی د پاشکاری د بندولو د پاره او مقصد اداره چې نفرت دی زنا او دارنګي د اهلی زنا نه دا په کار دی لکه څنګه چې ما مراده مشرک سره کی د شرک والا سره کی نو دارنګي له دیو سره معاملې په کار ده به د آیات کې اشکال دی او هغه داره چې د آیات کې الله رب العزت ذکر کوي چې زناکار سره نکاح نه کوي مګر زناکار یې سره یا د مشرکی سره او زناکار اخذ چې دې سره نکاح نه کوي مګر زناکار سره او دارنګ یا مشرک پدې کې خو یو اشکال داري چې د آیات کې الله رب العزت خبر ورکړل دی چې زناکار سره نکاح نه کوي مګر د زناکار اخذ سره او دارنګ بلا قص حال دا چې موږ لیدلې دي چې ډېر کړه ته یو خدای هغه پاکي او خاوندې بدکاری یا یو سړی هغه پاکي او دارنګي خدای بدکاری او درته الله رب العزت څنګه خبر ورکړي او به په طریقې د حسر څخه ذکر کړي ندا یې اشکال دی د دې دوه جوابونه علما وکړي او په سیرینو یو جواب دار چې تعالی یان کې هو کې دا نه په چره په معنی د نه سره ده او عرب کله دا سې کوي معنی سره نکاح دی نه کوي ان دا حکم دی په طریقې د نه سره الله رب عزت دا ذکر کړي نو یو جواب دار اگر شروع سب دی باندې بیا بل اعتراض راځي یو جواب یې دغه شوی دی چې دلته نفي په معنا د نهي سره دا معنی نکاح دی نه کوي دویم جواب دا دی چې دلته بیان دی د عادت او عادت په اکثریت باندې بنا وي معنی اکثر خبرداره چې زناکار سره نکاح نه کوي مګر د زناکار سره عادت یې دی هغه عادت الله رب العزت وروسته به ذکر کړی دی صورت کې چ الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين خبيث جگم دے دا خبيث سړي دا خبيث خضر خبيث سړو لپاره يم او دا رنګي پاک سړي دا پاکو پاکي خضر جگم دے را پاکو سړو لپاره دا به ورسته راځي د دې خدا دوه جواب شلو یو دا لري چې دلته کې دا نپی پا مانا دا ناہی سر دا مانا نکا دی نکیم او دا حکم دی او دویم داری چلتا مراد اغا عادت اکثری دی تاغیبانی بنا دی عادت او دارنگی دا عادت نمراد عادت اکثری مانا داری چی عام عادت دائی چی زناکار سر نکا نکی مگر دا زناکاری خیز سر دا عادت وی او عادت روست قرآن کریم که اللہ ذکر کلی الخبیسات و الخبیسین سر دا دو جواب شروع دی دو مشکال پا دیدی که دی چه و حرم ذالک علی المومنین حرام کلی شوی دا کار پا مومنانو بانیم یعنی دا زینا مقصد داری دا خوٹیک دا چه دا مشرک سر زینا دا دا غر دا لغی سر نکاح کول حرام دی لکه نور آیتو نشتر قرآن کریم کی لیکن د بدکار مسلمان سره دا غی سر نکاح خو حرام نه رپی نفسی دا اعتراض بیل ترازی ولی نه دا حرام دا غی رپارا قرآن کریم کی بیا عمومی آیتو نشتر لکه اللہ و انکحو الایاما منکم ادارنگی پنکحو ما تاب لکم دا مخکې په سورۃ النساء کې دا آیت او دا یو آیت دی سورۃ کې دی دا عمومیتونه دي نو څنګه ده ته وایي چې دا حرام دی الله رب العزت ورته څنګه حرام وایي نور دې نه به مفسرینو جوابونه کړي دي څه ضعیف جوابونه دي چې هغه بې دلیل لري دلیل نشته لکه آی کې یو جواب چا دا کړی دی چر دینا مراد خاص کسان دی چه آغا صحاب سپا و طالبان دا علم و کامل مومنانو چه دا غیر پارا دا جایز نو چه آغا زناکار و خستر نکاو کی یادار چه دا تا خاص کدیو پای وقتی او پاگوی پور دا خاص دا غیر زمانه که دا خزیوی او دا غیر نمون مپسیرین و ذکر کلی چه آغای بدکاریانی که ولی و مشغولی پای سره نموراتی ناغ زنانه دی چه داغی سر سوگ نکاه نکی او دا حرام بل جواب چه ده آقا محققین علماء لیکل اکثر داغ جواب کم زوره ده کم چیزی کرش محققین علماء چه کم جواب کئی آقای وی چه حکم عام ده ده تخصیص ده پاره کم دلیل نشده چه گنه دا یا ده صحابی سپاو ده پاره حکم ده یا ده آقا زنانه ده پاره چه داغی سر سوگ نکانک نو تخصیص پده که نشتره بلکه عام ده بی هر کله چه دا عام ده نو بعضی نسخ قول کرده ده چه دا منسوخ ده یعنی دا آیات منسوخ ده و امه که حکم آبو بی پا عمومیتو نسران منسوخ شده یعنی امه که جگم ده ده نکاه امه که حرام او به منسوخ شده په نور آیتون سره کم عمومی آیتون دی دا قول چه دی بیام دا دی نخلاف را دی چه کل آیات منسوخ شده گوره مخی وی چه دی که آیات بینات دی آیات بینات خود تولی که چه که نسخ نرا دی دو بیخ آیات بینات نش دی که خو نسخ را اللہ د دې وروجه ناسه توجه کوم چې زمونږ استادان هغه ته ترجیح ورکي هغه دارا چې دلته عادت اکثری مراد ده معنی سره چې ځانی زناکار سره چې دی هغه سګي زیدا نکانه کوي مگر د ځانی یا د مشرک سره معنی عادت دی د دا عادتونو په بنا باندې ده لکه الخبیسات للخبیسین و الطیبات للطیبین نو دا عادت داغی دی چه دا کار کی او حرمه که به اشاره شده دا تعلق و دارنگی دا عادت تا مانا و حرمه ذالک علی المومنین حرام دی دا عادت نیول او دا تعلق سایت اللہ آغی سرا پا مومنانو بانی دا زناکارانو سرا پا مومنانو بانی دا عادت یعنی حرام دی دا کار بنک دا عادت بنیسی دا پدی بانی نسخه نرازی او دا رنگی اعتراضم آغم بین نرازی مقصد داره و تا کم خلق چه آغی دی زنا پا کار بندی مشهور دی دا دی سر تاسو تعلق پریدی مطلب اداره او دې کې اشاره دې توکل چې زنا یو داسې عمل نه چې دې قباحت جانبین ته متعدی سړی تام ځانی ویلې کې یو خد تام ځانی ویلې کې به دا داسې خباست دې چې کله زنا حرام هغه ته حرام وي او دارنګ زناکار سره نکاس کوي نو ځانی شو دا زنانه ځانی شو چې ځانی سره نکاح کوي او دارنګ سړی ځانی شو چې دار ځانی سره نکاح کوي او کچر تا ورتا جائز وی چرا دا کار جائز دی دا زینا نو بیا مشرکی گی کافر کی گی بده بانی نو را دی خباست دا مومین لزان ساتل پکار دی نو دا تا تحریم نسو مراد دی نکاح خاص مراد نشو بلکه دا عادت مراد شو حاصل داره چی نکاح و سر جائز دا لیکن دا عادت چکم دی دا صحیح ندی نو زکا مقصد دا حکم ندا شو چې مومن لال لره د زنان او دارنګ د اهل زنان نه نفرت کول پکار دي هغه سره خپل قطع تعلق پکار دي لکه څنګه چې مشرکان سره قطع تعلق سره کوي کله چې سره قطع تعلق وکړي نو به دا کار نه کوي پری به دي دا لري آیت حاصل دغه جوابونه الزانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکا زناکار سره نکانه کوي مگر د زناکار سره او یاد مشرک سره وزانیت لا ینکحوا الا زان او مشرک او بدکار است کدا داغي سره نکانه کوي مگر بدکار سره او دارنګ یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين ما ندعي عادت عام وحرم ذلك على المؤمنين او حرام دي دا عادت د زنا جوړول په مؤمنانو باندې والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون دا دريم حكم دي او پا ديك مقصد سدي بند ود لفظ دي زنا او دیتا ویلی که اغا حد مانسو سزا دا قذب یو چا تا کنزولیو که داغی سزا اغا ذکر کئی دا دیدو نزول سبب سو نو پسیرینو لکلی چی دا اصل کیا تهمتو پا عشیر زلانها بانی لیکن حکم عام دی سڑو دارنگی زلانو دوارو دا پارا دی دانه چې صرف د زنانه و د پاره دی کو تهمت څوک په سړی باندې ولګی دا غیر پاره بم دا حکم یا کو په ښځه ولګی دا غیر پاره بم دا حکم او به دې یاد کې دا غشار پاره چاغی په بل باندې تهمت ولګی درې سزاګانې ذکر کړي یو دا غیر پاره اتیا دوری وال دیم شهادت نو قبلیدل په دې کې مده ته اشاره ده چې دا انسان د معاشرې نه ایستل غواړي ځکه چې د فساد خوري په خلکو کې او درې حکم کدا کول چې دا منافق دی او دا فاسق شرعي احکام به په دې باندې نه مرتب کی او دا ځکه چې د دروغ ویل په بل مسلمان دا غو بی عزتي وکړه او دا هغه ټول ګناهونه دي دواړه چې مسلمان باندې کوم دی دروغ وي او دارنګ دا هغه بی عزتي وکړي دا ګناهونه کبیره دي غټ ګناهونه دي او آیات دلیل دې خبره ده چې څوک په بهتان په عائشه نه باندې رشته غني چې راځي یقیني داس کار شي دا هغه مردود او شهادت دي لکه دې دور کې شیعاګان آغی و سمدا وای چې عائشه رضی الله عنها نعوذ بالله آغی بدکاری کړی و دا داسې خلک چې کوم دی دا آغی گواهی به نه قبلی والذین یرمون المحصنات و کسان چې تهمت لګی په پاک دامنو باندې مارته ویل چې محصنات ذکر کړی نه چې عائشه رضی الله عنها بارکه دا آیاتونه نازل شو خمرات یا نپوس محسنات مخ کی ویل اولنی آیات کی ویل چې دا عمل د زنا ختمول په کار دی چې دا ختم شي. هلته ویلو کنه کوړې ولا ورک دیم آیات کې ویلو چې د بدکارو خلکو سره د زناکارو خلکو سره تعلق ختم کړي. وز دې کې وایي د آیات کې چې دا لفظ ختمول غواړي د معاشرې نه څوک دې دا لفظ چاته نه وایي ګنده لفظ دی. د احسان دپاره علماو لیکلي پنځه شیان د احسان یعنې پنځه شیان د هغې لپاره پنځه کارونه چې یو چا کې راشي هته وه یعنې محسنات کې به داخل وي. یو دا ده چې مسلمان وي په مسلمان باندې یو سړی تهمت ولګوي که نارینه وي که زنانه وي. دویم دا ده چې عقل وي لیوانی نه ای او دریم داره چې بلوغ ته رسیدلې او دریم څلورم داره چې آزاد غلام نه ای او پنځه داره چې دا چا باندې تهمت لګیدلې. پنځم شرط داره د احسان چې دا به متهم نه ای معنی مشهور به په زنا سره نه ای که نارینه وي که زنانه ای په داسې انسان باندې چې دا شرایط پکې وي دا محسن دی او په دې باندې چا تهمت ولګو نو گواهان برا ولی کو گواهان را نه وستل نه به ورته کوړې ورکولې کې یو د قران د آیات کې ذکر دی والذین یرمون المحصنات واکسان چې تهمت لګې په پاک دامنو باندې آرام حاصل کې وشتلو ته ویلې کې لکه یو سړی په غشي باندې ولي هغه زخمي کې دارنګه دا سیل پاشا ته استعمالول د زینا په لپس سره وشتل لا زخمی کوي انسان د انسان زله زخمی کوي. ثم لم یاتو بیا اروات شهدا او بیا ران ولی سرور گواهان راتله ونه کی په سرور گواهان سره اروات شهدا کې علما ذکر کوي نارینه ضروری دي ځکه اسماء عادت کې ذکر لا تی ذکر شي نو تمیز داغه به مذکری د دې ورو جن علماء لیکي د زنانه او گواهی په باب د زنا کې نه منظور نه ده صرف سړی به او څلور به او هغه هم داسې گواهی ورکي فقها او داغه تفصیل کړي لري چې بیخي صفا صفا الفاظ وي د اربعۃ شهدا په څلور گواهانو دارا نولی نو څه وکړي فجدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا دای سزا ده پسو او دې لرا اتیا دوری اتیا کولې ول ورکې دا یو سزا شلو دیمه چې کله تهمت سو پچا ولګي. زمنګ معاشره کې عام خلک یو بل ته د الفاظ استعمالي لیک څه پروا نه ساتي دا ډیر خطرناک لفظ دی. یو چا ته زناکار ویل یا یو زنانه ته زناکار ویل چې گواهان دې په پیش نکړل نه بستا تبا دا کولې درکول کی کوچیر دا کس شکایت وکي او قاضي ته لاړ شي خو چې دا صحیح نظام شرعي نه هلته بیا د احکامات جاری کی او که داسې نظامونه وي لکه نن سبا چې دي نو مشکله ده. پسوی دلارا اتیا کوڑی ولا تقبلو لهم شهادتنا بداو مقبلوی دلارا گواهی سکلام و اولائی کهم الفاسقون و دا کسانم دی فاسقان دیم دری سزا گارشی یو وحل پا کوڑو سر بل گواهی بین قبلی همیشه رب پارا او بل داری چه دا فاسقان دی فاسق بورتا ویلی کی فاسق آسوگ دا چه مردود شهادت وی شهادت نه منظوري الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم دا اوس استثناء ده مخکنه مگر کسان چې توبه ویستلا رستر دینا او اصلاح وکړه د خپل عمل په دې ځکه علما ذکر کوي مفسرین چې دا استثناء رته شنه ده نو پا دی بانی خوی اتفاق دی چې کله یو سړی توبه وباسي او صحیح شي ځان برابر کی نو فاسق ورته نشي ویلی. او په دې باندې مې اتفاق دی چې په توبې سره د ته دا کوړې نه معاف کی، لیکن دا شهادت د دې به منظوریږي او که نه به منظوریږي. نو بعضې علما ذکر کوي چې دلته ابدا قیدو سره دی، هیڅ کله دې سړي شهادت نه منظوریږي، دا به مردود شهادت وي، ګواهي چې په چا نشي کولی. او بعضې علما ذکر کوي چې نه، په توبې سره الله ټول ګناهونه معاف کوي. ده چې کله توبه ویستله نو دا شهادت برده منظوریږي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر هغه کسان چې توبه ویستله وروسته دې نه او نیک کو خپل عملونه، فان الله غفور رحیم، پس یقینا الله بخښونکی مهربان دی. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. دعيات كي يشفقم نوالة ترنهم أبوري سلورم حكم ذكر كي أو فده كي مقصد سده بندول ده لفظ ده پاشا فما بين ده خذو ده خاون كي فترقية ده لعان سره د دې شان نزول کې مفسرین لیکلي دي. یو صحابي دی، هغه چیرته تللی دی؟ بیرون پټي له شپې واپس راغلی کور ته. نو کور کې د یو سړي خبرې واورېدلې، پردی سړی دی او در زنانه سره دی. خبرې مو واورېد، سړی هم لیده، ډېر زیات پریشانه شو، خو سار لرالې نبی علیه السلام ته یې قصه وکړله چې دا ورنګې زمونږ کا سړی راغلی زماره ښځې سره. نبی علیه الصلات وسلام ده په دې خبره باندې په هغه باندې اثر وشو. د ده چېرې نبی علیه السلام تندي ته وکتل، ورته ویې د الله پیغمبره زه رښتیا ویم او الله ربالعزت به زما دې خبرې حل او باسي. یو روایت کړی دی چې نبی علیه السلام ورته وویل چې یا به ګواهان حاضرې او که گواهان حاضر نکنو بیا با تا تا کوڑه در کول کی دکا تهمت دیده دا داغی پا بارا که اللہ رب العزت دایتون نازل کن چه دلعان حکم پا کرال لی بیدی که دا اللہ رب العزت دا دا حکم دلعان چه دار دیر حکمتون نڑک دی. او آغا دارا کله چې وسلې مثلا د پردی زنانه سره څوک ویني او د سره گواهان نه خو خاموش بشي، بس پردی که درته څه کوي چې لاړ شي او قاضي ته رپورټ وکړي او گواهان هم سنې، دغه چې گواهان نه بیا په خپل اب کې را سړی راګیری. شریعت کې قانون داري دیو چا په باره کې تاسو گواهی ورکې او دارنګي پاغي باندې یو خبره ته ثابته نو خامخا به گواهان پیش کې. نو پردی زنانه که خودونه مشکل نی، البته خپل زنانه په باره که بیدا مشکل نی، چه او سره ده خپل زنانه سرسوکی نی و دا گواهانم نی. نو بیدا سکی چه قاضی لزین و قاضی بطی گواهان غواری او ده سره گواهان نی. دارنگی بلا داره چه که قاضی تا یا چه تراخ ده خپل کور والا خبره که نو شرم هم پکیده، نو دا دیره مشکل خبره ده. د یو طرف ته بر دې سړي زنانه سره پردی سړی بدکاری کوي، بل طرف ته به دا سړی په زړه باندې ولي غم تېری څه به ویلی هم نشي، که څه وی دلته ورته تهمت سزا میلاویږي، کوړې به ورکول کېږي او که نه وي نو دغه مشکل به یې ورته. د دې روجې نه الله ربالعزت دا احسان وکړو چې دا حکم یې راولېږو دلعان. که یو سړی په خپله زنانه باندې هغه یعنې یو څوک ویني او د ده سره گواهان نی نو دا حکم دی او د آیاتونو کې دا غي ذکر دی چې په دې کې څلور کرته شهادت دی. دا شهادت ورته ځکه ویلی کېږي چې دا په لفظ د شهدو سره ادا کی او دا په معنا کې قسم دی. او پینزم زل چې دی بیا لفظ د اشهدو هغه پکې نه وي، بلکې د جانب د خاون نه په ځان د دعار شر د ځان باندې کو چېرته دا یعنی دروغجنی او د ښځې طرفه نه د غضب ده هغه هم ځان باندې دعا کوي په دې کلا زما خاون نشتنی وي. د دا قانون الله رب العزت نازل کړی دی، دا د لعان حکم دی. والذین یرمون ازواجهم و کسان چې هغوی تهمت لګوي په خپلو بیبیانو باندې ولم یکن لهم شهدا و نه یې دې لره گواهان، گواهی نشته دی نو څه به کوي، دا الا انفسهم مګر خپل نفسونه دی، بس په خپله باندې لیدلې ده او دارنګې دغه یو نفس ورسره نور څوک نه وي نو څه به کوي. په شهادت واحدهم پس گواهی دی یو ددې اربع شهادات بالله، څلور گواهی دی په الله باندې، مانه قسم بکی په الله انه لمن الصادقین چې یقینا دی خامخا درشته ویونکو نه دی، دا په دې خپله خبره کې رښتینی دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو فينزم قواهي دالا چي يقين اللعنة دالله تعالى دي فدباني كان من الكاذبين كوچير داد دا كوچير تدائوي دروغ جننا، يعني مقصد زرشتيني ما أو دروغ جننيم كو دروغ جننيم نفا ما دي دالله لعنة تي. وَيَدْرَوَنَّ الْعَذَابَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اوس کو چیرته سړی هغه دا قسمونه وکړل نو زنانه ته بیا سزا ورکولی کی، او کو چیرته زنانه هغه وی چیره دا دروغ وی نو هغه به بیا دا قسمونه کوي نو وَيَدْرَوَ مَا نَسَوَ عربی د خزینا عذاب انت شرر با شهادات بالله دا چې ډیر پاره چې گواهی وکي څلور قسمونه په الله عذاب ذکر کړي د دې سړي په دې قسمونو باندې پاره سره رجم راځي او کنه راځي، د علماو چې تل عذاب ذکر دي ان څه سزا ورته ملاويږي چې دغه کیدا ان انکار وکي، او که چېرته انکار یې ونه کړو نو بیا او دا قسمونه یې وکړل بس عذاب نه دا بیا محفوظه شو. او واړه ویر دې ښځېنه او د پکې دې ښځېنه العذاب څه معنی عذاب انت شهد اربع شهادات بالله دا چې گواهی وکي څلور قسمونه په الله باندې انه لمن الکاذبین چې یقینا دی خامخا دروغجن نه دی، دا خزه برا خپل خاون دروغجن داغی پا بارا که با دا دروغجن حسابه. او سره با دا خپل زان نشتین حسابه آغی بانی با دا قسمونه که سلور گواهیانی با داغ رنگی وکی، علماء ولی کلی دیکنه که اقراری وکو بس را جنب ورکلش، او که چیر تا انکارو کنه دا طریقه شو بیا بیا با تی عذاب دا پکی انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، او فينزم كرتي بدا وچيقن غضب دان لدي فديباني كوچير ديرشتن نيم دا خاون زما رشته وي نو پدير د الله غضبي بيدي باركي مولما اولي كلي چه دا سلیف باركي لعنت ذكر کلي دا خزف باركي غضب دا ولی داغی وجه دا ذکر کری دا چه سری دا خیره میری دیره نکی زان تی ساتی بید العالت نزان ساتی در دیر وجه نداغی را پار دا غلق استعمال کلی او زنانه چکم دا خیره دیره که ارشی بانی لعنت وی در دیر وجه ناغر لعنت ننی ریگی داغی را پار غضب لفظ ذکر کلی دارنگی لعنت و غضب که بیدا پر رخم دی چه لعنت که د الله طرف نه صرف لعنت او غضب کې داره چې د الله د رحم نه سره سره جدا کی، یعنی د الله رب العزت د غضب پر راضی د هغه مستحق کی، د ورته وجنه دا سخت د هغه په نسبت باندې. د زنانه په باره کې به دا ول استعمال کړی دی، یو خو دغه وجه علما ولیکلی ده چې زنانه لعنت ډیر دا کی نه هیریږي نه لعنت نه، نو غضب یې استعمال کړی دی. بل وجه دا ذکر کړی ده چې دا سړی کله ان په دې زنانه باندې اثبات د دې کارونه کوي او د دې لپاره قسمونه کوي، نو خو صرف تهمت لګی، تهمت د پاره چې کوم دی دغه کوړې مخې ذکر شولې، اتیا کوړې ورکول کی د دا غیر لپاره د اسپګ لپاره استعمال کړي لعنت. لیکن دې بل طرف ته دا زنانه چې دا کودا دروغجنې پر خپل کار کې نه، یو خو رخاون نافرمانی پکې راځي او دا رنګي بل حقیقت کې دا کار کړي چې دا مستحق ګرځېدلې درجم او دا داغین انکار کوي، بل دار نسب هم خراب وي، نو دا ډیر نقصانات پکې لري، ډیر وزن د غضب لفظ ورته استعمال کړي چې غضب چې کوم دی لعنت نه دا په دې کې ډیر جداوالی دی. مارته ویل چې لعنت کې صرف شړل وي او دا رنګي کلب کې غضب نه وي، او غضب کې چې کوم دی ډیره سختی را چې الله رب عزت در رحم نه شړل وي او غضب هم صرف د الله وي. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زنانه لعنتونه ډیر ویل کما کې دا ما ویل وتكسرن اللعن وتكفرن العشير، لعنتونه ډیر او ډیر وجنه دا غیفه بارکی دار غضب لفظ ذکر کړي. او بل وجد التدا چې والخامسه تو ذکر کړي د سړی په بارکی او د زنانه په بارکی والخامسه. شیخ صاحب لیکلی دی چې اصل کې سړی په دمه دمه باندې خبرې کوي، تیزی پکې نه کوي، په دمه دمه باندې خبرې کوي، د دې وجه نه دلته اول خامسه تو مرفوع ذکر کړی دی چې دا مبتدا ده او دا رنګ مستقله جمله ده او مخکې باندې عاتب دی او زنانه اکثر جلتی جلتی خبرې کوي، اول خامسه دلته ذکر کړی دی چې دې بس سره بیخي متصل او مقصد دار چې دا به گواهی وکي، گواهی پنځمه وتشهد شهادت الخامسه، او پنځم واری به وایي چې غضب د الله یې په دې باندې کوچرې دا د رښتینی نه رښتیا ویونکو نه یم. ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم، او کوچرې نه وي فضل الله تعالی په تاسو باندې. دې صورت کې دا فضل الله او رحمت او ډیر زیات راغله، دې څه مقصد دی؟ دغه ته مقصد دا نه کوچیر نه وي فضل الله په تاسو باندې. فضل څه شری؟ فضل الله علیکم ترغیب تعمیل دې احکام چې کوم تیر شول مخکې دا الله فضل دی، دا ترغیب نه وي درکله، او دا رنگی رحمت دا اللہ سا چا اللہ رب العزت پتا سبانی رحمت و گسو شده چا اللہ رب العزت در بانده احکامات نازل کن. یارا فضل اللہ نموراد قرآن دی، در رحمت نموراد را لگل دی پیغمبر دی، او جزای بے محضوب را کچی رنوی فضل اللہ علیکم پتا سبانی و رحمت و رحمت دا اللہ تعالی. لبتلیتم بالفحشاء، نو تاسو هم تلا کلی شوی پا پاشاو سرام. وان اللہ تواب حکیم، و یقینن اللہ رب عزت توبه قبل انکی و حکمت والا دیم. ان الذین جاؤوا بالاک عصبت منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم مقتصب من الاسم والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. د دې ځنه رستا دویم باب دی د ویشتم آیات پورې، او دې کې منافقین لپاره زجر نه دی. یو لسم دارنګي دیارلسم او پنځلسم آیات چاغی بدنامی لگولی وی بدنامی چچا لگولی وی داغیر پر زواجر او دارنگی بیان داده دی مومنانو تا پر وقت بدنامی لگولو کی دولسم آیات او دارنگی شپارسم واللسم او درشتم کی بدا ذکر کی او دارنگی تخویف پی اخروی دی منافقینو تا دولسم او درشتم آیات او آخر کی بشارت دی مومنانو تا شپگشتم آیات ان الذين جاءوا بالافك يقنا كسان شرات لي كريستاسنا جاءوا بالافك مانس راتلي كريستاسنا دروغتا عصبة منكم دا يودل استاسنا داستاسنا يودل دا ديات كي مقصد سر زجر دي آغا چار پارا چا آغا یو بری سړی هغه مت هم کوي او دې په باره کې راي شي دایتونه د عائشه رضی الله عنها په باره کې نازل شوی او واقعیا چې کوم دې مفسرینو ذکر کړی دا وګړه واقعیا ده عائشه رضی الله عنها هغه په خپل باندې ذکر کوي داغي مختصر داره داوود نبی علیه السلام سره زه وتلم غزوه بنو المستلق غزوه المريسي مرته ویلي کې دا په اوټیم کې وچ کړه حجاب نازل شوی حکم د حجاب نو عائشه جہاں چې واغه وای مونږ به په کجاوو کې کې نه ولو سړی به چې مونږ به په سفر تللو نبی علیہ السلام سره مونږ دا غزا ته تللو بیرته په واپسی کې چې مونږ راتلو یو ځای ته راورسېدو هلته پړا واچو شپه وا سهار ته نږدې ټیمو زه بهر ته لاړم چلاړم یو مې الله سره سره واغلن اور ولیدلې وته چې بیرته واپس رالم و مې کوته نو بیرته واپس لاړم هغه ځیته کله ته چې بارته تلوم زه دا غي په تلاش کې وم چې زه بیرته واپس رالم نو خلک تلو نبی علیہ السلام او دا غ ملګری بس ما وې چې دلته کېنه نبی علیہ السلام به بیرته خامخه چاته معلومات وشي چې دا خو نشته رانه بیرته وسوک را لی نزال تکې نه اسلم بزو د شو په دې کې یو صحابي او هغه به نبی له سلام رښت پرې خود را قافلینه یادار چې هغه په خپل باندې پاتې شو قافله مخې ته لونه دا رښت پاتې شو وې داراله سارت نه دې ټیم زیو په جندلم زه دا په خبره باندې یو زو دومه ان لله و انا الیه راجعون و زرایخلم رایخلم ناغه خپل او چکم واغه چوک او ز پای کین اسلام بس روان شو خبر مبرز شیم نه لیکلی حتی لا چې غرمه ټیم ته من د نبی علی السلام د ملګرو خوا ته واغه ته ورسی بیا غو په هلاک من هلاک پس هلاک شو اوس وګ جهالک عبد الله ابن ابي ابن سلول چې ودا ولي منافق د منافقانو مشر هغه دا ولي دلا چې ګوره دا صفان بن معطل لذي هو د دې سره څه پاتې شوی دا بس هر کی ودا خور ډیر پر پات شو چې دې سره دوستانه او بدکاری د پر پات شو نعوذ بالله وې مدینه کې دا خبره خوراک له خلکو کې به بعضی وخت انسان کو هر څونه ایمان والامي خدا خلق رو خبر رو ناغش کم ده متاثر کی دست کسان و سرا نیکان خلق آقای متاثر شو و بار حال داوی منگ چه کلم دینی تا لارلو نبی علیه صلاة و سلام تر دی خبری پتا ولگی دا زبی بیمارم شم نبی علیه سلام بزما خاطر آتا زمان بی مخی جتا پوست کون و دیر خطر قیصر بیکو لیکن پدا آتیم که بسیر پران ران نو تا پوست بیکو سنگی نور بیزیت سنوی به یو ورځ زده ام مستا سره بار ته وتلم شپوا موږ بر شپې جګم ده بیرون تلو بارت ځکه نږدې موږ تشنابونه شنو جوړ کړی او موږ بر شپې وتلو نو وزر دې سره وتلم د هغه خپل کې چرته هغه خپل پړونه ون کتنه را پړتاو غونته کې شنه خپل ځی ته خیره وکړه چې تاسو مستا مستاد هلاک شي نما ورته وی چې ډیره ناکار خبره دی دا خدا سره چې دا بدر ته حاضر شوی دی دا هغه ما ته وی چې هغه مخلوط ته پته نه ای هغه څه خبره کوي ستاسو مبارک ما ته ټوله قصه وکړه چې تا باندې خلکو تهمت لګولې او دارنګي هغه مسب کې شریک نو وځه بیمار او مزما بیماری خر دې سره زیاته شو ایمان نبی علیہ السلام ته وی چې ما ته اجازه تو کذر پلار کلاړش مور او پلار خواله لاړش نبی علیہ السلام ما ته اجازه تو کله چل تر اړه ما مور ته وی زما موري داخل څه خبرې کوي دا هغه چې خبره نشته لري ځان باندې سختی مراواله او دې را تدویر او دا هغه ذهن بل طرف ته لاړ دی چې ګنر دې بنې دې کېدې چې دا هغه طرف نه کوم منسوبي دا ته وی چې داسې زنانه چې هغه خپل خاوند ته ګران یو دغه رنگي ستاب شن داغي بنې داغي سره دغه رنگي کوي وای دا شپه ما ټول وجړل او په دا وخت کې نبی علیہ السلام علی رضی الله او سامر رضی الله عنه راوختل داغي نه ته پوسو کو زما په بارک مشوره ته خستله چې تاسو سم مشوره ده نو سامر جان ورته ویل چستا اهل چې دا ډیر پاکه حل له ان زما برات ورته ذکر او اس دا استا اهل له او مون د الله په ذاتم د قسم چې مون پاغي باندې د خیر نه علاوه بل څه ګمان نه علي رضی الله عنه ته پوسو کو هغه ورته ویل چې الله پیغمبره زنانه خور دي نه علاوه نور هم ډيري لیکن دا سی وکا چې دا د دې وینځ چې کومره دا غینه ته پوسو چ هغه سوی ناغي خبرې را وغوښتل دا عاشق زه هوینځه دا غینه ته پوس چې دې په بارک استاد څخه خیر لري عاشق نه په بارک ناغي ورته ویل قسم ورته وکړ چې ما دا غینه صدا سي دغه کار نه دی لري البته یو کار پکې دی چې دا ور کوټه د عمرې کم دی وړو واغه کې به دا غینه غافلې نو چې لکې راشي هغه وخوري دا یو دغه پکې دی نور پکې ما کوم څه نقصان نه دی لري بیا نبی علیه السلام صحابه کرام جمعات کې را جمع کړل او دارنګي هلته بیان وکړو خدای غینه و ډېر شور جوړ شو صحابه کرام په منځ کې ځکه منافقین پکې وو او نبی علیه السلام یې چې ګوري زمانه په قلار شي بیا پکې خلک را پاڅېد یو بل ته د بابو نموش خو بهرحال بیا نبی علیه السلام په قلار عائشه رضی الله عنها فرمای وای دغه ورځ باندې ما ډېر زیاتو جړل زما سترګې د هغې وخت کې نه ودرېدلې خوب هم نه راته او زما مور او پلار او زما سره وو وای مونږ په دې حال کې وو چې نبی علیه السلام زموږ خواته راغلې او کېناست او په دې حالت کې هم یشتي راشوه چې نبی علیه السلام ته وحی نه وشي هیڅ وحی ورته نه وشي بیا نبی علیه السلام وی عائشه انه قد بلغني عنك یقینا ستاره طرف نه ماته دا خبر را رسیدلی کو چیرته ته بری نه الله بری بری کی او کو چیرته دا کار کله ګنا دی کړی نو د الله نه استغفار غواړه الله ته توبه وباس ناغوی والله لا اجد لي ولكم مثلا وما دي يعقوب عليه السلام دغه ذکر کو لیکن نو عمران يرش وما چه زه د خپل ځان او ساز لپاره بل مثال هغه ماته نه دی معلوم مگر هغه چې ویلي عبد الصالح ابو يوسف يعقوب عليه السلام نو تیر چا هغه ویلي په صبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس زمام دا خبره ده چې زه به ویم چې صبر دي زما لپاره خو صبر او دا ته چې وی تاسو څه څه وی الله رب العزت په دا باندې پویره دی وی ته زه اخوا شولم ډډه می والا په خپل بستر باندې او ما ورته قسم وکړ چې زه بری ما او زما دا خیر نو چې الله رب العزت زما په بارکه کم یو داسې امر را لېږي چې واهب بکې خو ما دا سوچ چې الله رب العزت زما په بارکه نبی علیہ السلام تکم خوب وکړي زما برات بورت الله کارک تر دې پورې چې نبی علیہ السلام باندې حالت د وحی شروع شو. کله چې ته وحی لاړله نو خاندل اولنی خبر دا و تکلم به قال ابشری یا عائشه عائشه زیره حاصل کا الله رب العزت ستا برات راولې وو. نو زه ډیره غصه شوم د دې خبرې وجه باندې مخکې غصه وم خو په دې ډیره سخته غصه راغله چې ګورې زما حال څه و تاسو څه کول. نو ما ته مې مور او پلار وویل چې ورشه نبی علیه السلام ته ورپاڅېږه. نبی علیه السلام صفت وکړه وایي ما ورته وویل چې د نبی علیه السلام صفت نه کوم زه چې صفت کوم د یو الله به کوم هغه ذات چې زما براتې راولې ځکه تاسو دا خبرې اورېدلې او انکار هم ته نه کوو زما پاکي الله وکړه. دا عائشه رضی الله عنها سپایچا وکړه الله وکړه څوک چې د الله شي الله د هغه شي. عائشه رضی الله عنها چې وه دینداره وه تقوا پکې وه پرهیزګاري پکې وه د دې وجه نه الله رب العزت د هغې سپایي راولېږله او داسې سپا شوله چې هېڅ شک شوبه په دا خبره کې پاتې نه شو. د دې وجه نه علماو لیکلي دي چې د عائشه رضی الله عنها سپایي الله رب العزت په قرآن کریم کې نازل کړله لکه دا ورسته راشي. نو دا واقع و د عائشه رضی الله عنها چې الله رب العزت دا هغې پاکي راولېږله او منافقین الله ذلیل کړل. د دې واقع نه دا مونږ او تاسو سره سبق دغه کې دا حاصلېږي که یو زنانه یو د الله رب العزت سره خپل تعلق قائم کړي الله رب العزت دا غي سره دونه محبت کوي کو چیر تا غ سوک بدنامي الله رب العزت بدنامي لنه ورک الله دا غي حفاظت کی. ان الذين جاءوا بالالف عصبة منكم يقينا كسان شرات لیکلی دي په دروغ باندې دا یو ډل رستا سينا عصبة منكم علماء لیکلی عصبة د دروغ نه سپوري دا ستاسو نه دیده که ستاسو نه زان شماری منافقینو پو مسلمانانو که زان مندلیو لا تحسبو شر لکم گمان مکوی پده ده شر ستاسو ده پارا دیکی مومنان تا تسلی ده چه دار شر گمان پی مکوی ولی بل هو خیر لکم بلکه دا غره ستاسو ده پارا پده که اللہ رب العزت دی رایتون نازل کر اتل سیاتنا بل زمان دا مور پاکی بیان او منافقین دا مومنان نجدا کو سر احسو چوکی منگ او تاثر دی سوال سمی سدی مسلمانانی یو سر احسو دا چاپ زنانا بانی تهمتو لگی بیا مجاہدی یا علیمی دا سوگ نشی برداشت کولی نیغ زنانا برداشت کولی شیو نیغ سلی د دوړو جهانونو سردار نبی علیہ السلام داغه په بیبی باندې تهمت لګی دا غریب به سهال څونه مشکل په هغه باندې تیر شوی تکلیف به تیر شوی. خو منافقین چې واغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه ورکول پریشان کوي په هیڅ صورت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترقی ته قائل نه. هر دور کې منافقان داسې دي چاغی د مسلمانانو ترقی نه غواړي د اسلام ترقی نه غواړي لکه دې دور کې ډیر کافر او مرتد داسې شتره چاغه نه غواړي چې اسلام دې په ترقی لاړ شي. همدغه مسلمانان ځانته وي او لګیری د کافرو نه دفاع کوي د کافرو د نظام ده دا اوس د چا سره موږ لګی وختې دا څوک دي هم جوماتونو ته ځي منځونه کوي کته پورته کی رکو سجده کی دارنګي خیراتونه کی دا ټول کارونه کی او منافقینو هم دا کارونه کول لیکن بل طرف تا دونا خطرناکو چی دا نبی علیہ السلام بی بی آغای بدنامه والا چی زمانگو استاسو مرد او دا نبی علیہ السلام زلی در دو زلی والا سوریا کلو که نبی علیہ السلام تا دیر تکلیب بدی رسید لیو دا تاسبو شر لکم دا تسلی دا دلدار طرقنا چی تاسو بدی بانی گمان دا شر مکوی سیده چی وقت تکلیب دا تاور رسید یومیش صحابه کرام دیر پریشانو تدی خبر بانی بلو خیر لکم بلکه دا کار غره استاز دا پارا چی بدی که آیتون نازی شو دیر خیست احکامات پکرال معاشره پی سپاکی لیکل نمره امینو مکتسا من الاسم دا هر یو تند پارا دین سزا دا عمل دا چی دا کلی دا دی تب اللہ سزا ورکی دی سخین پریدی والذی تولا کبره منهم له عذاب نظیم و هاگا سوک چرا کرتا کلی دی لی بوجد دینا اغل را عذاب دی لی دا رأس المنافقین شو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا طول کار آغا کلی و بیزار شا تک نور بیرا مخیطا کول او دا منافقین ام دا کاری چی بل مخیطا کی زن لشا تکی لکه وستا استخبارات دولی منافقانی نور خلق را مخیطا کی تخپل بانی زن شا تکی دارنگی دا پوج والا نور خلق را مخیطا کی عوام وستی کم زیر تزیب است عوام تا مخی لارش ابل دا باجور که مسئله و عوام ارزان نمخی کلیو او خپل بانی شا تو چه دون نرانی بیا پخپل مخیطا شی ندنور مخی تکیل یو خالا وچر در پار سعذاب دی لولا یستمعتمو زن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرام دا وصدب دی مؤمنان را چکل دا سی حالات راشی نبی مؤمنان للگ اختیار احتیاط کول پکار دی ولنوا کلجتا سوری دلیو دلرام یعنی بیان دادم شو بدا سی احوالو کن ابا ایوب چه دی انساری خبری که دیتوی چه ذاتنی خلق سی خبری کئی ناغ زنانا ورطت سوی وی کچی ری تر سوپان ندی هم پا بدل کش نتر نبی علیه صلاة و سلام بی حرمتی باوک داغ دا کور والا ناغ ویل ندازنو کن اورته ویل کوچیر ته زب بدل له عشیره نه حاکشم نو زه بر نبی علیه السلام سره خیانت وکم ناغه ورته عشیره داغه ورته ویل نه نو عشیره نه داغه دا ابو ایوب خوځې ورته ویل دا دا ام ایوب وستان نبی علیه السلام غوره دی او زمان عشیره نه غوره ده چیز خیانت نکنم نعایشه نه ها بسنگ خیانتو کی در دیر وجنا پداسی حالاتو کی انسان لپکارداره چه آغا خپل گمان آغا سی کی او پا خپل لوربانی خو گوارو کی لولا استمعتمو ولنوا کلش تاسو دا خبر آزن المومنونان و گمان بکر او مومنان و المومنات مؤمنان سره مؤمنان خود میان پوسیم خیره په خپل ځانونه باندې د خیر وقالو هذا ابكم مبين ویل به چې دا دروغ دي ستاره دا خو کاره دروغ دي لولا جاء عليه باربعه شهدا دا زجر ولین را ولیدې په دې خبره باندې څلور گواهان فإن لم يأتوا بالشهداء فسكنا شذي راتلون القلب قوان وبني فأولئك عند الله هم الكاذبون فزاك سانديدي عند الله دي فنز الله تعالى بني هم الكاذبون هم دي دروغ جندي دي كم زجر شو منافقينك هذا ما كي رفع رعيلت كل چه دي سلور قواهان نشي پیش كوالي نبغير دي ثبوت شرعنا ولي دي فمومنان باني آغا بحتان لگي عند الله ما نصفی حکم الله او پشرک دا اللہ پنیز بانی دا خلق دروغ جن دے ولولا فضل الله عليكم ورحمته كثير نو فضل الله پتا سبحانه ورحمت دا په دنیا په دنیا ول اخرت او په اخرت کې فضل الله نه مراد توفیق د ایمان او رحمت مراد سے ثواب علی ایمان په دنیا او په اخرت کې باندې الله فضل او رحمت نه لمسکون فیما فصم فی عذاب النظیم نو خام خارس دنه مې تاسو ته فاتګی تاسو نو تری پای کې عذاب لیم ډیر لی عذاب باندې الله رب عزت درکړي کدا ډیر خطرناک خبره استلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما لیس لکم بعلم کله چې راخسته تاسو دا خبره په خپل جواب باندې به تحقیق راخسته دا منافقین ته زجر دی مخکې مؤمنانو ته ادب ورکو چې دا څه کوونه لري په کار اوس منافقین ته وایي چې تاسو راخستل دا خبره وتقولون زجر دی ته په درې طریقو به تحقیق هم خبره راخستل وتقولون بأفواهكم او يل بتاسو په خپل جواب باندې په خپل خلو باندې به دلیل خبره هم کوله بیال سنتکم معنا به تحقیق او خبر راخستل او دارنګ وتقولون بأفواهكم تاسو په خپل اولو اخلو باندې ویله به دلیل ما لسلکم بعلم چنو تاسو را پاغي باندې سائلم وتحسبونه هینا تاسو ګمان کو پاغي باندې هینن د معمولی خبرې چې دا خو معمولی خبره ده او هو عند الله عظیم او دا خبره پني د الله تعالی باندې لوی خبره ده د الله په نسبانی ډیر لوی خبره ده وړو کې نه ده ولولا سمعتم وقلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم دا بل ادب دې مؤمنان ولنا كل شتا سور دا خبران ويل به تاسو ما يكون لنا مناسب نري زمنګ د پاره ان نتكلم بهذا دا چې من خبرو کو پرې باندې چې په موږ پرې باندې تکلم کو دا مناسب نري سبحانك هذا بهتان عظيم پاکی تا دا بدنام دلیا دا ډیر لیا بدنام را اینه دا مناسب نری چې موږ په دی باندې جبې وخزو او په دی باندې خبرو معنا شرکت لسانی په کې مناسب نه او پاکی تا دا بهتان دلی لیا بدنام را ده کې ډیر تاکید اول من ته ذکر کړیو لیکن آیا کی صرف ترغیب او دی کی جکم دی منه کول دا دی کی خیسته گمان کول نی چه خیسته گمان دل پکار و پاقی بانی او دا رنگی غلط گمان نو پکار آل تا خیسته گمان او دلتا جکم دی خکارا انکار تا ترغیب ده چه خکارا بم انکار کرده و داسته و ویلیوه سوحارا که از ابو احتار و نازوی دعایشی را دینا حب بارک علماء و لیکوری چه اللہ رب و رزد داغی پاکواله چکم ده پا ده برد اسمانون نراولی داداغی را پار یو کرامت نور خلق داغیم سپایان شویدی لکه یوسف علیه السلام داغه سپایش شو خو په شاهد بانی د موسی علیه السلام سپایش شو په ګټه بانی چې داغه جامع وړي واقعیت کرا دی او دارن کې د مریم علیه السلام سپایش شو داغه ر بچی په خبرو بانی د عائشه رضی الله عنها سپایش وکړه الله قران نوولې په خپل ور سپایو داغه ر پر یو کرامت یو عزت داغه ر پر يعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين نصيحت در كيتاست الله تعالى چرا ونگر زيگه ديتا اشيرم لمثلي ما نسا مثل لديتا أبدا هشيرم كنتم مؤمنين كوچير تاس مؤمناني وي داس كارو نبيا ونكي لمثلي هشام بن عمار وی مار مالک ناوری دلیو سوک چاو بکر صدیق رحمه عمر جاو تا کنزلی کی ناغتا دبر کول پکاری او سوک چا عائشی رنیہا تا رد بدوین دا آغا مرک پکاری ذکا اللہ رب العزتو یعیزکم اللہ اللہ وینی سر در تکم نسوک چا عائشی تا کنزلی کی در قرآن نخلاف سوک چا در قرآن کریم نخلاف کی نو دا آغا مرک پکار زدیر وجنا دی دور کی شیعگان آغی وسم دا عائشی رنیہا سپائی نمانی نعوذ باللہ و یغی بدکاری کلیو ویبین اللہ لکم الآیات و بیانی اللہ تاثر آیتنا ترغیب دے تعمیل دا دا عذاب کم چی ذکر شو دے تعمیل لکی بیانی اللہ رب عزت تاثر آیات سمانا آیتنا عذاب یاد آرے چی مراد دا آیتنا علامات دا منافقان دی واللہ علیم حکیم اللہ پیو حکمت والا دے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون يقينا كسان جاءه يحبون خغني دا ان تشيع الفاحشه خرش بهاي خركي الذين امنوا فكسانو كي چې مان راوړل دي له عذاب الیم دي لرا عذاب دي درناک په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ دا زجر او توحید منافقانو پاشه به آمده علما ذکر کړی بدنامي لګول په مسلمانانو باندې دارنګي بدنامي خورول د مسلمانانو کوپر او شیر خورول دارنگی رسمونه رواجونه هغه ته دعوت ورکول او هغه کول دارنگی په هاشي جگم دی دعامول بدکارین دعامول دغه اسباب عامول دارنگی سینماګان عام کول او هغه طرف ته ترغیب ورکول اگر یې په خبر کې او سینما جوړ کړ او فردوس ورته فردوس سینما حالان کې فردوس د جنت نوم دی دا داسې خلکو مردارول په کار دي چې د جنت نومې دغه ګنده شیلی ښې دی د داسې خلک د هغې لپاره بیا سه عذاب وي دا ټول چې کوم دی دغه کارونه دارنګې په دې دور کې دا مؤسسات چې دا بیا یې خورئ پردو کورونو کې ګرځي کله زنانه و حملونه ګوري چې حمل شته او که نشته کله یو څه کوي کله بل څه کوي دا ټول په دې کې داخل دي یقیننا کسان چې خوخی دا چه خورش بیهاییم او دا غم دا غم اصلا زنانه بیهایی او وس دیر زنانم داسی چه ارتا خوشحالی کورون تین نباسی ارتا و سرناست حالان که روست براشی دا دا زنانه اونا پرده پرز دا دا کمی چین جوز والا زنانه ری دا دی اونا پرده پرز زنانه و دی سرنه دا کی زن با ارتا نخ کارک لیکن دیو کورون تن نستیلی دن نکی نولی او روزانه پر غرونو کې ګرځي را ګرځي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ مان الله رب العزت سره علم ورسره استاو سره نه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وكثرنا فضل الله تعالى تاسو باندې او رحمت دا وان دا ترغیب شو تخویب هم دې او دا تمجزا حضب دا کدا شنوی نا اللہ رب عزت بل عذاب در کلوی او کچی رنوی پزن اللہ تعالی عصر چا علامات دا منافقین ارتو خود او رحمت دا اللہ تعالی چستا سوی پزر پاہشن اوک وان اللہ رو پر رحیم و یقن اللہ تعالی نرمی کون که او دا رنگ محربان دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون